uur, dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De stationschef, die is opgepakt na het treindrama in Griekenland, blijft langer vastzitten. De man van 59 was verantwoordelijk voor de seine op het station van Larissa. Hij nam eerder al een deel van de schuld op zich. Volgens zijn advocaat is hij er kapot van. Bij de ramp in de nacht van dinsdag op woensdag botste een passagierstrein op een goederentrein. Daarbij kwamen 57 mensen om het leven. De stationschef kan een levenslange gevangenisstraf krijgen. In Athene protesteerden afgelopen dag opnieuw duizenden mensen bij het parlementsgebouw. Volgens vakbonden was het ongeluk onvermijdelijk vanwege een jarenlang gebrek aan onderhoud. Bij een demonstratie van supporters van voetbalclub Go Ahead Eagles zijn afgelopen avond in Leeuwarden 3 mensen opgepakt. Er hing een agressieve sfeer en er werd met vuurwerk gegooid, onder andere naar journalisten. Zo'n 100 fans uit Deventer protesteerden omdat ze van de gemeente Leeuwarden niet bij de uitwedstrijd van hun club tegen Cambuur mochten zijn. Het verbod geldt niet alleen voor fans van Go Ahead. Voorlopig mogen er helemaal geen uitsupporters meer komen naar Leeuwarden vanwege rellen na afloop van de Friese derby tegen Heerenveen. Chocolademerk Toblerone haalt de iconische top van de Matterhorn van de verpakking. Omdat een deel van de productie wordt verplaatst naar Slowakije, mogen er op de chocoladereep geen Zwitserse symbolen meer staan. Alleen melkproducten die volledig in Zwitserland worden gemaakt mogen de nationale symbolen gebruiken. Het Amerikaanse moederbedrijf zegt dat het de productie moet verplaatsen vanwege de groeiende vraag naar de Toblerone-repen. De concern moet nu ook het onderschrift Of Switzerland weghalen. Het weer vanuit het noorden enkele buien. Vooral in het noordoosten valt ook hagel of natte sneeuw. Tussen de buien door ligt de temperatuur rond het vriespunt. Overdag bewolkt en buien, met in de ochtend nog steeds kans op natte sneeuw in het noordoosten. En dat wordt de komende dag ongeveer 6 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. KRO NCRV. Hoi, ik ben Brian, woon in Tilburg en ben 26 jaar oud. Voel me dagelijks alleen, zou graag iemand hebben om leuke dingen mee te doen. Ik vind moeilijk aansluiting in de maatschappij, omdat er gewoon te veel van mij wordt verwacht, voor mijn gevoel. De nacht van KRO NCRV. Met Benji Heerschop. Met deze tweet van Brian Vrijzen begon het allemaal voor Brabant Maatjes. Een initiatief om eenzaamheid onder jongeren tegen te gaan. Want dat eenzaamheid speelt onder jongeren is iets wat tijdens de lockdownperiode pijnlijk duidelijk werd. Wat is Brabant Maatjes en wat kunnen we doen om eenzaamheid onder jongeren te voorkomen? Daar gaan we het vannacht over hebben met onze gasten, initiatiefnemers en eigenaars van Brabant Maatjes, Brian Vrijzen en Kim Matura. Fijn dat jullie er zijn, jongens. Ja, leuk dat we hier mogen aansluiten vannacht. Ja. Zijn jullie een beetje wakker? Ja, zeker. Ja? Ja, zeker, zeker, zeker. Jullie zijn 2 van de 3 van het team van Brabant Maatjes, hè? Ja, dat klopt. Ik ben de initiatiefnemer, Brian. Mm-hmm. En ik ben hier dus mee begonnen in 2019. En daarnaast Kim, dus de mede-eigenaar eigenlijk. Die heb ik iets later leren kennen. En we hebben nog een activiteitenbeleider, ook een goede vriend van ons, Roy. Dat is de nummer 3? Dat is de nummer 3, ja. Okay. En samen zijn jullie de eigenaars van Brabant Maatjes? Ja, het team, inderdaad. Het team. Klinkt beter. Zeker. Voordat we verder gaan, een kleine kennismaking met Brabant Maatjes en het onderwerp. Eenzaamheid onder jongeren is een groeiend probleem. Mensen lijken zich daar gewoon niet van bewust dat ook jongeren echt gewoon alleen thuis kunnen zitten. Ik zit echt gewoon op die 30 minuten fysio per week na, zit ik eigenlijk verder gewoon echt 24/7 alleen. En ik zie dan gewoon niemand. Iemand die zich ook een lange tijd eenzaam voelde, is onze gast, Brian Vrijzen. Hij gaf dit publiekelijk toe met een bericht op Twitter. Hier kreeg hij vele reacties op. Ik ben in 1 dag naar 1000 volgers toe, dus zou ik nog niet eens meer, ik had nog nooit Twitter aangeraakt daarvoor. Nee. Na deze massale hoeveelheid reacties besloot hij een Facebookgroep op te richten. Brabant Maatjes. Brian legt uit voor wie dit bedoeld is. Ja, vooral eenzame jongeren. Mensen die eigenlijk gewoon helemaal niemand hebben of weinig contacten hebben inderdaad. Dus ik zei maar eigenlijk in ons met elkaar te verbinden, dat zodat ze maatjes vinden. Brian heeft inmiddels al vele jongeren samen kunnen brengen. Het gaat gelukkig met hem ook al een stuk beter. Jij op met kerst, Brian? Ik heb gegourmet met een groep jaar vanuit mijn Facebookgroep. Dat was best wel gezellig. Dus, ja. En ja. Hoe was jouw kerst vorig jaar? Toen zat ik gewoon helemaal alleen achter mijn pc. Ach. Dus dat was wel een heel verandering dit jaar inderdaad. Een vooruitgang. Ja, zeker. Ook vanavond is hij niet alleen. Hij is hier samen met medeoprichter en tevens beste vriendin Kim Matura. Ja, jij zei al, oude fragmenten, Brian. Ja, klopt inderdaad. Want ik ben al een aantal keren op televisie geweest en op de radio om eigenlijk om hierover te vertellen inderdaad. Mm-hmm. Omdat eenzaamheid onder jongeren was er eigenlijk nooit echt, nooit echt aandacht voor. Eenzaamheid onder ouderen was altijd wel een ding. En daardoor vonden ze het wel heel speciaal dat ik dit wel heel openbaar kenbaar heb gemaakt. Ik zie Kim knikken. Die is helemaal mee eens. Ja, nee, zeker. Het is de eenzaamheid onder jongeren is ook heel veel. Want dat was nooit echt besproken. En de tweet van Brian en door meerdere mensen wordt het ook veel meer besproken. Mm-hmm. Dus er nu meer oog voor dan voorheen? Nou ja, er is inderdaad meer oog voor. Er wordt ook meer georganiseerd voor jongeren. Er komen meer potjes vanuit de overheid voor beschikbaar. En ja, de jongeren die geven ook aan dat ze het gewoon hartstikke tof vinden. In ieder geval voor wat wij terug horen vanuit onze organisatie. En even om jullie wat beter te leren kennen. Want Brian, jij bent 30 en Kim, jij bent 34. Klopt. Dat valt nog binnen de categorie van Brabantmaatjes, hè? Nou, gelukkig tot 35. Nog wel. Ja. Kim, hoe ziet jouw gemiddelde week er een beetje uit? Nou, ik ben dus 34 jaar. Ik woon in Tilburg. Ik woon samen in de Reeshof in Tilburg. En daarnaast ben ik jongerenwerker. Ik ben ook politiek actief in Tilburg. En daarnaast doe ik ook Brabantmaatjes. Kijk. Ik hou van een borreltje en van escape rooms. En ik vind het ook leuk om met mijn vrienden leuke dingen te doen. En jongerenwerker, dus dat helpen met mensen, dat zit er wel in. Zeker, ja. Mooi. En Brabantmaatjes is eigenlijk jouw... Ja, Brabantmaatjes voelt ook een beetje als mijn kindje, omdat ik het eigenlijk zelf heb opgezet. In het kort, ik ben Brian, ik ben 30 jaar oud, woon in Tilburg. Ik hou van dieren, ik hou van koken, ik hou van eigenlijk erop uitgaan. En ik heb mijn lieve vriendin daar eigenlijk al bijna 2 jaar. Of ja, iets langer dan 2 jaar. Dat zijn echt wel stappen die zijn gezet sinds de tweet, hè? Ja, sinds die tweet inderdaad zijn dit eigenlijk wel... En ik heb gewoon mijn eigen vriendengroep. Zoals je in het fragment ook hoorde, ik kan kerstvieren met vrienden. Waaronder met Kim en mijn andere vrienden. En er zijn echt heel veel veranderd eigenlijk in mijn leven. Mooi. En even om de kaders helder te hebben. Want vaak als we het over eenzaamheid hebben, dan gebruiken we het woord alleen ook wel eens. Maar er zijn twee hele andere woorden eigenlijk. Hè? En een gedachte die snel op zou kunnen borrelen is dat iedereen wel eens eenzaam is. Maar dat ligt toch net iets anders, hè? Ja, er zit inderdaad een verschil tussen inderdaad een avondje alleen zijn of echt een eenzaam gevoel. Kijk, persoonlijk vind ik het heerlijk om even een avondje alleen te zijn, om eventjes lekker filmpje te kijken thuis. Maar het eenzaam gevoel is echt dat je de verbondenheid gewoon mist met de medemens. Mm-hmm. En dat kan ook al, zit je op het terras met ongeveer 20 man, kun je nog eenzaam voelen. Het gaat erom dat je de sociale interactie, dezelfde hobby's, interesses, dat je ook echt voelt dat mensen oprechte interesse in je tonen. En dat sluit ook wel een beetje aan bij jouw verhaal, toch, Kim? Nee, dat klopt zeker. Want Brian heeft dan daarentegen is echt eenzaam geweest. Heeft heel veel staan gamen thuis. En die heeft verder geen contacten gehad. Een paar contacten, maar niet zo heel veel waar die aansluiting mee had. Mm-hmm. Ik had juist het tegenovergestelde. Ik was vaak in de stad. Ik werkte in de kroeg en ik had heel veel mensen om me heen. Maar ik had niet meer altijd iedereen de aansluiting. En daar voel je ook eenzaam door. Ja, maar dat klinkt bijna van, nou, ik werk in de kroeg, hè, en ik had veel contacten. Dan denk je bijna, hoe kan je eenzaam zijn dan? Maar dat dus eenzaam door ondanks de hoeveelheid mensen die je kent. Ja, want als je eenmaal thuis weer komt en je gaat niet meer een drankje doen, je gaat meer naar de kroeg, dan vraag je af, met wie ga ik nu even afspreken? Een bioscoopje, diep gesprek. Mm-hmm. En dan denk je, ja, dat gaat dan niet. En is eenzaamheid dan meer een gevoel? Ja, het is eigenlijk een gevoel van emotionele afzondering. Ik denk dat eenzaamheid eigenlijk een gevoel is, net als dat je bijvoorbeeld dorst hebt, dan ga je drinken. Is eenzaamheid ook een gevoel van, ik moet echt iets doen om uit die eenzaamheid te komen. Dus je moet echt een oplossing zoeken om voor dat gevoel waar je eigenlijk ervaart. Eigenlijk. Zo zou ik het zelf eigenlijk omschrijven. En hoor je nu van mensen om je heen dan ook wel eens dat ze zeggen, ik begrijp je nu beter? Juist toch eigenlijk gewoon de echte emoties te laten zien. In plaats van alleen maar een glimlach van, kijk eens hoe geweldig het gaat. Ook gewoon eens zeggen dat het soms even minder gaat. Gewoon om te zeggen, van, iedereen heeft wel eens een baaldag. En daar mag ook gewoon open over gesproken worden, vind ik. Zeker. Ja, ik heb ook wel eens een baaldag. Precies dat, ja. Maar binnen Brabant Maatjes zijn ook heel veel mensen die Brian als een rolmodel zien. Ja. En die ook echt heel erg eenzaam zijn. Net die drempel om naar een activiteit te gaan super moeilijk vinden. En dat het Brian het bespreekbaar gemaakt heeft en de tips gegeven heeft, zijn er ook best wel veel mensen die naar de activiteiten gaan of andere dingen ondernemen. Mm-hmm. Dus dat vind ik echt ontzettend mooi om te zien. Ja, en even een aanvulling erop. Bijvoorbeeld net stel dat er op een activiteit zijn er hele open gesprekken. Het zijn er gewoon leuke gesprekken, maar ook gewoon, oh, je bent jij gepest? Oh, ik ben ook wel eens gepest. Dus er wordt gewoon heel open over gesproken. En dat verbindt de mensen ook echt met elkaar. Zijn het vaak onderliggende problemen eigenlijk die ten grondslag liggen aan eenzaamheid? Nou ja, veel wel. Vaak komt het ook voor van verwaarlozing uit het verleden, in de steek gelaten, pestgedrag. Ja, niet altijd, maar in veel gevallen wel, inderdaad, ja. En dat stapelt dan een soort van op, eigenlijk. Dat stapelt dan op, want vaak is het dan ook een vicieuze cirkel waar je dan een beetje in blijft zitten van... ja, zie je, de vorige keer ging het fout, dan gaat het nou ook weer fout, zeg maar. Dus dat het kan ik wel met mensen afspreken, maar mensen hebben in het verleden ook in de steek gelaten. Gaan ze dat nu weer doen? Dat gevoel heb ik zelf eigenlijk ook altijd ervaren, maar juist door alle succeservaringen en door juist die vrienden te hebben ontmoet en waar ik leuke dingen mee doe, is dat eigenlijk wel weg bij mij. En is het bij jou ook weg eigenlijk, Kim? Ja, bij mij is zeker weg. Ik heb nou vrienden om me heen verzameld, waar ik dus met de ander weer diepe gesprekken kan houden. Met de ander kan ik lekker een drankje doen. En met de ander kan ik mijn interesses mee samen doen. Dus ja, ik heb wel geleerd van, je kunt niet in één persoon een vriendschap creëren. En dan moet je met meerdere personen doen. Mm-hmm. En ik heb nu wel echt van mensen verzameld waar ik echt ontzettend blij mee ben en dankbaar. Mooi. Ja, ik zie je ook stralen. Ik zie je allebei wel stralen ook. Ja, en eentje zit naast mij, dus... Straks praten we verder en dan gaan we het ook hebben over dat mooie initiatief waar jullie allebei betrokken bij zijn. Maar eerst muziek, en dat is uitgekozen door jullie. Ja, het is vragen naar de bekende weg, denk ik, maar ik heb hier Guus Meeuwis voor me staan. Waarom? Nou ja, Brabant. Ja, dat is het. Maar in simpel woord. Gaan we er naar luisteren. Een muts op mijn hoofd, mijn kraag staat omhoog. Het is hier ijskoud, maar gelukkig wel droog. De dagen zijn kort hier, de nacht begint vroeg. De mensen zijn stug en er is maar één kroeg. Als ik naar mijn hotel loop, na een donkere dag, dan voel ik mijn huissleutel diep in mijn zak. En ik loop hier alleen in een te stille stad. Ik heb eigenlijk nooit last van heimwee gehad. Maar de mensen, ze slapen, de wereld gaat dicht. En dan denk ik aan Brabant, want daar brandt nog licht. Ik mis hier de warmte van een dorpscafé. De aanspraak van mensen met een zachte G. Ik mis zelfs het zeiken op alles om niets. Was men maar op Brabant zo trots als een friet. In het zuiden vol zon woon ik samen met jou. Het is daarom dat ik zo van Brabant. Ik loop hier alleen in een te stille stad. Ik heb eigenlijk nooit last van heimwee gehad. Maar de mensen, ze slapen, de wereld gaat dicht. En dan denk ik aan Brabant, want daar brandt nog licht. Brabant maatjes en die kozen Brabant van Guus Meeuwis. Nou, ik zit er helemaal in jullie vibe. Ja, zeker, zeker. Brabant inderdaad. Maar dat heeft ook wel een reden dat ik echt voor Brabant heb gekozen. Want in principe was het eigenlijk, toen ik die tweet plaatste, kreeg ik gewoon reacties waardoor ik eigenlijk door heel Nederland ben gaan afspreken. Maar stiekem kwam ik er gewoon achter. Ja, dat kost toch best wel veel geld als ik één keer naar Den Haag en dan weer naar Rotterdam. En overal was ik te vinden. Zelfs in Hilversum ben ik zelf toe geweest. Mm-hmm. Maar en op een gegeven moment had ik zoiets van, waarom ga ik me niet gewoon op mijn eigen plaats focussen, Brabant? En uiteindelijk ben ik gewoon simpel dingen gaan organiseren. Eigenlijk op dat moment zocht ik zelf nog heel erg vrienden. En uiteindelijk had ik die dus ook gevonden. Ja, en lekker in de buurt wonend. Te gast hier in de nacht van Caro en Cervé zijn dus Brian Vrijsen en Kim Matura van Brabant Maatjes. De organisatie die zich richt op het bestrijden van eenzaamheid onder jongeren. Dat is eigenlijk jullie kerndoel, hè, als ik het goed zeg, Kim? Ja, dat zeker. Ja. En aan het begin van de uitzending had ik het al even over die tweet waar het allemaal mee begon. Brian, kun je me meenemen naar dat moment toen je die tweet de wereld instuurde? Ja, zeker. Nou ja, ik heb die tweet eigenlijk geplaatst. En dat komt eigenlijk voort omdat ik eigenlijk op een gegeven moment eigenlijk heel veel eenzaamheid heb ervaren in heel mijn leven eigenlijk al. Mm-hmm. Zo, want ik heb echt op 6 verschillende basisscholen gezeten. 4 jaar lang middelbare school ben ik eigenlijk altijd gepest. En eigenlijk nooit echt vrienden om me heen. Dus op een gegeven moment was het voor mij gewoon genoeg. En toen had ik op een gegeven moment die tweet geplaatst. Voel me dagelijks alleen, zou graag iemand hebben om leuke dingen mee te doen. En uiteindelijk was in een dagtijd dat ik 1000 volgers had, ik nog nooit Twitter had aangeraakt. Zo. Dus die tweet ging gewoon al binnen de eerste dag al viraal, zeg maar. Ja, maar dat was bijna een soort noodkreet als ik het zo... Nou ja, het was een noodkreet, want het kwam ook voort uit zelfs twee pogingen die ik heb gedaan om uit het leven te stappen. Dus het, okay. het zat wel heel diep, zeg maar. En ik denk, als ik dit niet had gedaan, weet ik ook niet hoe het verder was gegaan. En hoe is het daarna verlopen? Want je was dus rock bottom, echt, je doet het uit wanhoop. En dan krijg je zulke mooie reacties erop. Ja, kijk, ik plaatste dat natuurlijk. Ik denk van, misschien reageert wel iemand die een keer mee naar de film wil gaan of zo. Maar ik kreeg echt reacties van, hey, super, je bent echt een held. En kom je mee een bakje koffie doen? Kom je mee naar Amsterdam? Kom je mee dit? Kom je mee dat? Tot aan jongeren en ouders die zeiden van, heel knap dat je dit doet. Of ik voel me ook eenzaam, ik weet niet waar ik terecht moet. Dus tegelijkertijd vond ik mijn maatjes daarop door. Maar tegelijk maakte ik ook een heel taboe bespreekbaar. En dat was des eenzaamheid onder jongeren, waar eigenlijk nooit de aandacht voor was. Nee. Dus die jongeren voelden dus ook inderdaad, ineens heb ik me wel gehoord. Er is iemand die zich uitspreekt. Dus voor hun was dat echt gewoon een eye-opener voor mezelf, maar ook voor anderen dus. En hoe heb je daarna de stap gezet om Brabant Maatjes dan op te richten? Want dat zijn... Eerst met die appgroepen ben je begonnen. Ja. Zat jij daar ook in die appgroep toen? Nee, helemaal niet. Niet nog? Nee. Oké. Dan komen we dadelijk. Oké. Ja. Nou ja, ik had op een gegeven moment heb ik eigenlijk al die mensen die mij een privébericht hadden gestuurd. Dus ik denk van, nu heb ik, kan ik al spreken, maar ik gun die mensen dit ook. Mm-hmm. En toen heb ik al die mensen die mij uit Brabant in principe, heb ik allemaal een berichtje gestuurd. Kom in mijn nieuwe WhatsApp-groep, Brabant Maatjes. Want die had ik toen opgezet. Nou, op een gegeven moment kwam ik er dus achter dat er echt 100 man in die appgroep zat. En liep helemaal uit de hand. Zo. Dus toen dacht ik van, ik wil gewoon activiteiten organiseren. Ik wil niet allemaal van die foto's die al dat gedeeld worden. En toen had ik op een gegeven moment gedacht van, ik richt gewoon die Facebookgroep op. Want het bestond eerst uit gewoon een appgroep met foto's en gifjes. Ja, precies. En dan hadden we iets van 3000 berichten in één dag. Nou, ik denk van, helemaal telefoon was volgespamd, zeg maar. Dat is ook weer te veel van het ja, goede. Ja, precies. En dat was het dus, wou ik het dus niet voor doen. Ik wou gewoon activiteit opzetten om elkaar echt te ontmoeten. Mm-hmm. Dat was het eigenlijk time voor bedoeld. En toen dacht ik, Facebookgroep is wel makkelijk. En toen uiteindelijk heb ik die Facebookgroep opgezet. En het eerste was volgens mij een keertje naar de bioscoop toe geweest. En er kwamen al 6 mensen op af. En van het doen is dat eigenlijk gewoon zijn eigen leven gaan leiden. En dan wel een besloten Facebookgroep? Ja, dat is inderdaad wel. Het is een besloten groep. En dat is ook vanwege de veiligheid. Zodat mensen ook niet kunnen zien van luisteren van, ja, ik voel me eenzaam, dat niet heel de familie dat mee kan lezen, zeg maar. Of heel de collega's of wat dan ook. Ja, want is dat een probleem? Wat is het probleem eigenlijk als mensen zouden zien dat iemand eenzaam is? Nou, ik denk dat het dan toch een denkje van, jij eenzaam, dat mensen niet weten waar ze erop moeten reageren. Ik denk dat het dan toch een onbesproken iets blijft of zo. Hm. Of dat mensen zich daarvan schaamte. Er is nog steeds een heel erg schaamte op. Dat was toen al, maar dat is nog steeds onder heel veel jongeren. Ja. Het is heel laagdrempelig als je besloten laat, zodat mensen kunnen voorstellen. Mm-hmm. Niemand anders ziet het. Een soort van veilige haven waar ze terecht kunnen. En met mensen eenzaamheid kunnen bespreken. Ja, want wanneer kwam jij er dan bij, Kim? Hoe is dat gegaan? Nou, vertel jij. Nou ja, is goed. Het beginstukje dan, hè? Nou ja, op een gegeven moment werd ik dus uitgenodigd op televisie, op de radio. Maar ook dus door politieke partijen. Waaronder een lokale partij in Tilburg. Voor Tilburg ben ik toen op een gegeven moment uitgenodigd. Mm-hmm. En daar zat Kim dus ook bij. En op een gegeven moment zijn we dus eigenlijk aan de praat geraakt. Nou, Kim vond het heel interessant wat ik eigenlijk allemaal deed. Die activiteiten opzetten, eenzaamheid. En op een gegeven moment is ze een paar keer meegeweest in de activiteit. En ze vond het hartstikke tof. Nog één klein stukje, toen Brian bij de politieke partij aan het vertellen was, verbaasde me enorm hoeveel jongeren eigenlijk eenzaam zijn. En zijn verhaal raakte me gewoon. Ik dacht bij mezelf van, ik wil gewoon deze mensen helpen. Want hoezo zijn er jongeren die geen vrienden hebben? En natuurlijk, ik had het op een bepaalde vorm, maar niet op deze, dat er zoveel verschillende vormen qua eenzaamheid zijn. Mm-hmm. En Brian en ik raakten in de praat. Maar ook, hij vertelde mij ook dingen over zijn, over Brabantmaatjes, dat hij eigenlijk wilde stoppen. Ja. Wilde stoppen? Ja, het was zelfs zo erg dat op een gegeven moment vond ik mijn vrienden, en dat klonk allemaal heel positief, maar ik heb in het begin ook wel wat verkeerde vrienden getroffen. Die dan toch heel jaloers waren van, oh, waarom ben jij zo vaak op televisie? Waarom heb jij ineens je vriendin gevonden? Dus die toch een hoop afgunst, omdat ze gewoon niet weer, ja, ze dachten van, nu opent iets, maar de beheerder gaat ineens van alles doen en... Maar dat snap ik niet zo goed, want zij zijn toch ook in aanraking gekomen met andere mensen, nieuwe mensen, een beetje meer in het daglicht gaan staan, minder eenzaamheid. Nou, waar denk ik door komt, en dat die mensen weten gewoon niet hoe ze contacten moeten maken. Mm-hmm. En dit was dan ook weer een vorm van met elkaar verbinden, door mij omlaag te halen of zo. Zo daar leek het een beetje op dat moment. Maar op een gegeven moment kwam inderdaad Kim in mijn leven en die zei inderdaad van, neem afstand van die mensen. En dat heb ik dat toen ook op een gegeven moment ook gedaan. En even later heb ik Kim op een gegeven moment gezegd, wil jij met mij anders de groep samen doen? En toen zei ik van, ja, dat wil ik zeker doen, Brian. Zo'n mooi initiatief. Ik help jou hier wel mee. Ja. Toen is het balletje gaan rollen. Ja. En sindsdien zijn we eigenlijk al 3,5 jaar samen bezig. En later ook met Roy Busser inderdaad erbij. Ja, want dat is de activiteitenbegeleider. Maar begeleider is het dan ook weer niet echt. Want dat noemen jullie niet zo, als ik het begreep. Hè? Nee, wij noemen onszelf gewoon maatjes. Net zoals de anderen. En wij noemen onszelf geen hulpverleners, begeleiders. Want wij willen het juist laagdrempelig houden. Ja, want er zit niet echt per se dan een hiërarchie in de groep. Jullie zijn gewoon de eigenaren, dat is het. En verder eigenlijk gewoon is iedereen gelijk. Nou ja, als je kijkt in de komende stichting die we opzetten, dan zit er wel een hiërarchie in. Mm-hmm. Maar als je kijkt in de groep, zien wij onszelf gewoon als maatjes inderdaad. En dan moet het ook gewoon blijven, omdat dat laagdrempelig is. Dus tijdens de activiteit is ook precies hetzelfde. Er zijn wel de begeleiders, maar we zijn ook gewoon samen met jongeren. We doen gewoon gezellig mee, een praatje, gezellig meedrinken, de activiteit doen. Nou, we laten niet zien van, zijn nu de begeleider? Nee, dat helemaal niet. En wat maakt het dan dat Brabant Maatjes zo nodig is? Want je zou ook kunnen denken dat mensen zeggen, of althans, er zijn natuurlijk buurtverenigingen, sportclubs, wat heb je nog meer, collega's. Maar dat is niet genoeg dan dus om die mensen die eenzaam zijn eruit te helpen. Ik denk dat mee te maken heeft omdat de jongeren komen, dat ze allemaal hetzelfde doel hebben. En dat is die eenzaamheid bespreken en die verbinden met elkaar. Kijk, als mensen naar een voetbalclub en die geven niks om voetbal, wat hebben ze daar dan te zoeken? Of er zijn ook heel veel mensen die houden niet van stappen omdat de muziek te druk is of te veel mensen. En dat vinden ze ook al te moeilijk. En dit houdt het laagdrempelig. Wij proberen alles gewoon. Eigenlijk wat onze insteek is, dat iedereen, ook al gaan ze 20 keer mee, gaan ze 1 keer mee, zijn welkom. En die blijven welkom. En die horen er gewoon gelijk al bij, zeg maar. Dat is eigenlijk altijd onze insteek geweest. En daarnaast hebben ze allemaal iets gemeen. Ze zoeken vriendschap. En ze zijn eenzaam. Of ze zoeken sociale contacten. Dus het is voor hun makkelijker van, goh, jij vindt het ook spannend. Oh ja, ik vind het ook wel spannend. Dus dan hebben ze ook wel iets gemeen. En dan is al een openingszin. Mm-hmm. En dan, oh, wat zijn je hobby's? Hoe heet je? Waar kom je vandaan? Dus er komt dan veel meer daarna. Naast meerdere activiteiten komen veel meer dingen naar voren. Ja. Omdat mensen dan toch bij die andere dingen, zoals een sportclub, niet per se komen om vrienden te maken, maar ook voor het sporten. Ja, is precies, dat dan inderdaad. En dit is de insteek, is gewoon echt het vrienden maken. En daarbovenop zeggen we ook altijd, wij hebben geen labels en geen wachtlijsten. Dat betekent dat iedereen eigenlijk altijd gewoon deel kan nemen. En wij kijken niet naar waar komt iemand vandaan. Is iemand, welk gender heeft iemand? Heeft iemand een beperking? Wij kijken daar allemaal niet naar. Bij ons kan gewoon iedereen aansluiten. En daar wordt dan ook rekening mee gehouden als iemand een beperking zou hebben? Daar wordt inderdaad rekening mee gehouden. Zo hebben heel veel jongeren bijvoorbeeld met een bepaalde vorm van autisme. Mm-hmm. Bepaalde vorm PDNOS. Maakt bij ons in principe allemaal niet uit inderdaad. Want is dat ook de mensen die zich bij jullie aansluiten? Zitten daar heel veel mensen tussen die een rugzakje hebben? Of zitten er ook gewoon mensen tussen die... bij wie het niet lukt, die niet een rugzakje hebben, die niet zijn gepest. Ja, allerlei soorten. Er zitten ook mensen bij ons, bijvoorbeeld die in een andere stad woont, met de partner en dan vanuit Limburg naar Brabant, mm-hmm, geen vriendschappen heeft, of waar de relatie pas verbroken is, of alleenstaande moeders, alleenstaande vaders. Het is super breed. Of iemand die gewoon echt eenzaam is, op zijn kamer zit, van iemand die gewoon een aantal, 2 vrienden heeft en meer vrienden wil hebben. Het is echt heel divers. Ja. Hele diverse groep inderdaad, als ik het zo hoor. Precies, en inderdaad, iedereen, dat betekent niet dat gelijk iedereen eenzaam is in die groep. Er zit er ook zat die inderdaad gewoon wat nieuwe contacten zoeken. Die zijn er ook. Sommigen hebben gewoon stapgroepen, maar die zoeken gewoon wat nieuwe mensen. Is dat eigenlijk ook wat je het liefste hebt? Dat er ook mensen tussen zitten die dus niet eenzaam zijn en dan juist mensen willen helpen? of meer de toevoegen aan hun kringen? Is dat een beetje wat diverser? We eigenlijk langzaam nu ook aan het doen zijn, zijn onze vrijwilligerspoel aan het opbouwen. Wat betekent dat er steeds meer mensen nu eigenlijk mee activiteiten laten organiseren, laten begeleiden. Mm-hmm. Omdat die voelen zich dan ook weer goed, omdat ze een andere mee kunnen helpen, zeg maar. Want dus het is gewoon een wisselwerking. Goed. Dat is dan... Maar het is inderdaad ook een toegevoegde waarde. Ik denk, iedereen is gewoon welkom bij ons. Ja. Ja, en dus of ik me nou mee wil hebben met het organiseren, of gewoon echt als deelnemer, zeg maar. Het zijn allemaal welkom. Hm. Laten we zo even verder praten, want we hebben ook een verslaggever die langs is gegaan bij jullie, bij een van die activiteiten. Want iedereen tussen de 18 en 35 kan zich dus aanmelden bij jullie website. En onze verslaggever Pien ging met een van die activiteiten mee. De groep jongeren kwam bij elkaar bij Kasteel Helmond om daar naartoe te gaan. En dat is altijd leuker samen dan in je eentje. Laten we even luisteren. Leuk dat jullie vandaag allemaal zijn bij de museumbezichtiging. Het was een ideetje eigenlijk van Jan uit de Facebookgroep. Heb ik eigenlijk mee contact opgenomen inderdaad, om dit ermee op te zetten. En uiteindelijk is er dus heel veel animo voor, want het was al heel snel uitverkocht. En ik hoop in ieder geval ook voor de nieuwe mensen die er vandaag bij zijn, dat jullie ook gewoon leuk vinden en zo. En laat vooral weten als het als er iets is. En vooral heel veel plezier vandaag in ieder geval. Nou, de hele groep loopt nu achter de begeleiders aan richting Kasteel Helmond. We zien hem al staan. Dat is namelijk best wel een aardig ding. En ik ben helemaal benieuwd hoe die van binnen is. Het is best wel fris, dus ik heb wel zin om naar binnen te gaan. Op Kasteel Helmond, mijn naam is Yvonne. Ik ga jullie dadelijk mee naar boven nemen. En dan ga ik jullie de geschiedenis van dit kasteel vertellen. En alle inwoners die er in de loop der eeuwen hier op het kasteel gewoond hebben. Ik neem jullie mee, volg mij maar. Het is wel een paar trapjes lopen, dus... Dit is jouw derde uitje, toch? Ga je hier, waarom doe je hier mee? Nou, ik voelde me eenzaam na het verbreken van de relatie. En ik dacht, daar moeten we even iets aan doen. Ja. En ik zag je al met mensen kletsen. Heb je dan ook, heb je al leuke mensen ontmoet? Ja. Ja, een paar mensen. Ook mensen die hier vandaag niet bij zijn, waar ik wel goed contact mee heb. Dus wat dat betreft is het wel gelukt om me minder eenzaam te voelen. Is het dan ook is het dan meer een spannend ding? Of werd je vanochtend echt vrolijk wakker? Hoe werd je vanochtend wakker? Ik had er wel zin in. Ik was wel een beetje zenuwachtig, maar uiteindelijk weet ik dat ik gewoon een leuke tijd ga hebben. Ja. Hoe ben je hier terechtgekomen? Ja, heel toevallig. Ik zat op Facebook. En ik had een collega, zeg maar, een oude collega van mij. Die deelde een evenement waar zij naartoe was gegaan. Ook van Brabant Maatjes. En ik zag het heel toevallig. En ik dacht van, lijkt wel leuk. Dan heb ik gewoon mijn eigen aangemeld, zeg maar. En wat was dat eerste uitje? Dat was bij Brian thuis. Hij had een spelletjesmiddag. Ik denk van, spelletjes is altijd leuk. Dus ben ik daar gewoon heen gegaan en ik zie wel. En toen blijven plakken? En blijven plakken, inderdaad. Geldt dit voor jullie ook zo? Hebben jullie andere redenen waarom jullie soms eenzaam zijn? Dat is voor iedereen verschillend natuurlijk. Kan van allerlei oorzaken hebben. Voor mij was het een combinatie van dingen, denk ik. Pesterijen. Ik ben ook iemand die... normaal helemaal niet vroeg opstaat, zeg maar. Dus ik was heel vaak heel laat wakker. Ja, en dan heel veel dingen gebeuren 's ochtends natuurlijk. Ja, en dan lig ik te slapen, zeg maar. Ja, ik denk vooral omdat je gewoon uit elkaar groeit met andere vrienden. Je ziet elkaar niet meer. Je ziet elkaar niet meer op school. Je gaat van school af. En dan op een gegeven moment bloedt dat dood. En dan, is dat er niet meer. Ja. Om die eenzaamheid onder jongeren, wat zou dan eventueel kunnen helpen? Dingetjes als dit. Echt een supergoed idee. Ja, ik denk dat het voor veel mensen wel moeilijk is om naar zoiets toe te gaan. Nou, tegen die mensen zou ik graag willen zeggen van probeer het gewoon. Het kan je vooruit helpen, het heeft mij vooruit geholpen, dus het kan jullie waarschijnlijk ook vooruit helpen. Als je meeloopt naar deze ruimte, dan zie je heel die geschiedenis van de 80-jarige oorlog. En als je omhoog kijkt, dan zie je... Jij bent activiteitenbegeleider bij Brabants Maatje. Hoe gaat deze activiteit? Ik heb de indruk dat mensen het heel leuk vinden. Ja, veel mensen zitten te kletsen. En is dat dan ook een beetje het doel? Een soort van help jij ook nog mensen met contact zoeken? Als er bijvoorbeeld één iemand net een beetje buiten de groep ligt? Of... Ja, ik hou wel een beetje de groep in de gaten. En als iemand te stil is bijvoorbeeld, ga je even met diegene praten. Misschien speelt er iets of misschien gewoon zijn weg te nerveus. Ja. En wat doe je dan bijvoorbeeld als iemand eigenlijk een beetje te nerveus of heel nerveus is voor zo'n activiteitje? Dan vraag ik een beetje wat die hobby's zijn. Een beetje leeftijd, waar diegene vandaan komt. En dan ga ik een beetje in de groep kijken van wie past er eigenlijk een beetje bij. En hoe ben jij bij Brabants Maatjes gekomen? Ik ben ooit een keer uitgenodigd via Facebook. Destijds dacht ik van wat is dat voor groep? Dus had ik het genegeerd, maar uiteindelijk heb ik toch besloten om een keer te kijken. En ben ik uiteindelijk een keer meegegaan en het viel me goed. Ja, en nu zit je dan zelfs in de organisatie. Ja, precies, ja. De tour is bijna voorbij en we staan nu in de kelder met de hele groep. En dit was jouw allereerste keer, dit was ook jouw allereerste keer, toch? Zeker. Ja, ik ben er wel al heel veel in gegroeid de afgelopen jaren via andere projecten. Als ik bijvoorbeeld kijk naar mezelf 5 jaar geleden, toen was ik echt heel erg eenzaam. Tot op het punt dat ik ook aan zelfmoord heb gedacht en bijna ooit een poging heb gedaan ook. Dus dat was voor mij best wel heftig geworden. En ik heb toen een ander project gevonden wat mij heel erg heeft geholpen. Als Brabantmaatjes destijds was geweest, dan was ik daar waarschijnlijk ook wel meteen naartoe gegaan. Ja. En nu heb ik het toevallig wat later gevonden. En hoe heb je dan die switch van, ja, een soort van eenzaam zijn, misschien wel erop uitgaan en mensen ontmoeten? Voor mij was het ook wel een deel een psycholoog die veel heeft geholpen en wat therapieën, want het zat echt heel diep bij mij. En eigenlijk gewoon door goede ervaringen op te gaan doen met andere jongeren, dat is eigenlijk het belangrijkste geweest. Want die heb ik vroeger gewoon nooit gehad. Ja, dus echt door erop uit te gaan en door mensen op te zoeken, ja, ben je misschien meer jezelf ook gaan vinden? Ja, denk het wel. Nou ja, jongens, dankjewel. Het was superleuk vandaag. Leuk dat jullie er allemaal bij waren. En en houdoe! Houdoe! Dat klinkt goed. Ja, vol enthousiasme inderdaad. Op zijn Brabants ook. Oh, doe hè. Past dan mooi bij de stichting. Zeker. Ja, want hier in de studio zitten dus mede-eigenaar en initiatiefnemer Brian Vrijzen, Kim Matura. Ik hoorde veel verschillende redenen van mensen waarom ze daar waren. Ja, en ik vond het ook wel mooi om een keer dat deelnemerreactie ook te laten horen. Omdat mensen horen vaak mijn verhaal en dat spreekt aan. Mm-hmm. Maar nu wil ik ook een keer de deelnemers laten horen. Zoals er inderdaad Paul, of in ieder geval een jongen die meegaat. Die gaat echt al vanaf het begin af aan gaat hij al mee. En hij geeft gewoon aan dat hij ook flink gegroeid is. En we zien hem ook gewoon echt groeien, zeg maar. Hij zit zelfs ook in onze vriendengroep momenteel. Dus, dat is echt heel mooi. Ja, dat is inderdaad heel mooi inderdaad. Hij werkt vooral ook in de nachten, zeg maar. En juist door die activiteit in de weekenden mee te kunnen draaien, werkt voor hem ook gewoon. Door ook sociaal interactie te vinden. En ik hoorde ook dat jullie ook eigenlijk rekening houden met de verschillende mensen. Proberen ze met elkaar te matchen, hoorde ik Roy zeggen. Klopt dat? Nee, dat klopt zeker. Als ik ene keer zie dat iemand daar zit, en uiteindelijk hoor hij het van gamen. En ik zie ook, die ander houdt ook van gamen, maar die andere heeft nog met niemand echt gekletst of niet met de andere persoon. Dan zeg ik, jullie houden echt van gamen. Ik zou even zo heel langzaam zo een beetje naast elkaar. En in één keer zie je ze een gesprek voeren. Ja, dat is hartstikke leuk om te zien. Hou je daar ook voldoening uit, Kim? Ja, zeker. Ik zie je echt helemaal stralen als je erover bent. Als ik dan de mensen zie en wat ze dus, door onze activiteiten, dat ze daar mensen leren kennen, of door de besloten Facebookgroep en alles eromheen, en ook het verhaal van Brian, dat het zoveel met ze doet. Mm-hmm. Ja, dan ben je gewoon hartstikke trots. Ook op Brian gewoon vooral. Ja. Ja, nou, jij mag ook trots op jezelf zijn. Zeker. Hoor. Het is volgens mij echt een teamprestatie van jullie allemaal, hè? Wanneer is voor jullie een activiteit geslaagd? Want je doet zo'n activiteit, mensen komen daar. We hoorden ook nog steeds dus dat mensen voor de eerste keer komen. Dus Klopt. Het is niet een clubje dat al 3 jaar, maar elke keer een nieuwe aan was. Wanneer is zo'n activiteit dan geslaagd? Nou ja, een activiteit is van mij persoonlijk al geslaagd als ik bijvoorbeeld mensen hun nummers zie uitwisselen. Al zijn het maar 2 mensen, dan is het van mij al geslaagd. En het is altijd veel meer dan dat. Mm-hmm. Kijk, wij zijn ook gewoon heel veel mensen die voor meerdere keren meegaan, zien wij ook gewoon groeien als persoon. Mensen die bijvoorbeeld heel stiltjes binnenkomen, heel verslegen, heel trillerig. En dan ineens gaan ze ineens zelf dingen organiseren met elkaar. Of ze gaan appgroepjes samen opzetten. Of ja, kerst samen vieren en dat soort dingen. Kijk, als je dit soort dingen terughoort, kijk, dan maakt je gewoon echt heel trots ook gewoon echt. Want had je ooit al dit soort reacties gehoord eigenlijk? Want ik denk dat het vaak tegen jullie persoonlijk is. Maar nu hoor je het eigenlijk eens een keer zonder dat jullie dus op die mensen hebben gevraagd. Hè? Van, wat vond je ervan? Nu hoor je het soort van... Nou ja, heel af en toe hoor je wel eens iets, maar niet vaak inderdaad. Dus vaak denk je inderdaad van, ik doe maar gewoon wat ik denk dat goed is. Maar inderdaad, als je het dan eenmaal wel terug hoort, dan komt het wel goed binnen in ieder geval. Ja, soms, ik zeg vaak tegen Brian, soms vergeten we onze successen te vieren. Want we gaan maar door voor de jongeren. We gaan hier activiteiten opzetten. We luisteren, we bellen. En zeg ik tegen Brian, soms moeten we gewoon even stilstaan, naar elkaar kijken en zeggen, kijk eens wat we nu binnen 3 jaar eigenlijk gedaan hebben eigenlijk. En hoe het nu eruit ziet, ja. Zeker. Ja, en volgens mij, want ik hou jullie in de gaten natuurlijk. Natuurlijk hou ik jullie in de gaten. Maar volgens mij zien meer mensen dat jullie het heel goed doen. Want ik zag ook dat jij bent opgegeven voor de lunch met de koning. Ja, ik ben opgegeven voor de lunch met de koning inderdaad, 26 april. En ik ben ooit genomineerd vrijwilliger van het jaar. En ik hang ook in de Schouwburg in Tilburg met de schilderij van de Heldenketting. En van alles en nog wat eigenlijk al afgelopen jaar. De waardering die is er wel van mensen. Ja, ooit een keer meegedaan met een pitch night in Tilburg. Ook €1000 gewonnen voor projecten. Dus, Dat is toch een beetje wat dan altijd eroverheen blijft hangen. En jij krijgt het af en toe ook op Twitter terug. En misschien dat je het ook wel af en toe als reactie terugkrijgt, Kim. Het is opgericht en het richt zich op jongeren tussen de 18 en 35. Ja. Maar soms komen er ook negatieve reacties van mensen die dan zeggen, nou, en waarom is het dan niet voor ouderen? Krijgen wij heel vaak. Heel vaak krijgen we mails ook van, goh, ik ben 37 jaar of ben 38 jaar. En we proberen altijd wel mee te denken van, goh, misschien kun je ook wel zo'n initiatief net als Brian ook opzetten. Of kun je bij deze organisatie kijken. Kijk, we moesten op een gegeven moment van af gaan bakenen van 18 tot 35. Mm-hmm. Als we nog meer groepen buiten gaan doen, ja, ik doe dit al naast mijn baan, zeg maar. Ja. Brian doet dit al bijna helemaal fulltime. Uiteindelijk moet je een keuze maken. En dit is al best wel een grote doelgroep, 18 tot 35 jaar. En we hopen eigenlijk dat er steeds meer mensen met meer initiatieven komen en hetzelfde doen. En als je het oplost terwijl ze nog tussen de 18 en 35 zijn, dan heb je het misschien ook niet nadat ze 35 zijn. Is dat ook de gedachte? Of? Ja, dat is uiteindelijk wel de gedachte, dat het op een gegeven moment ook gewoon doorgroeit, zeg maar. Ik zie mezelf dan inderdaad als voorbeeld. Maar neem dit voorbeeld van mij dan ook gewoon echt en doe er iets mee. Kijk, want ik, inderdaad wat jij zegt, die reacties krijg ik bijna dagelijks. Of krijgen we bijna via de mail, via Twitter, Facebook. Maakt allemaal niet uit. Overal komen die reacties inderdaad. Ja. En elke keer geef ik tips van, zo en zo kun je dit doen. Maar er gebeurt niks. Ja, want je schrijft het ook wel eens op Twitter van weer negatieve reacties, dit en dat. Maar wellicht gebeurt er wel iets. Maar zeggen, zijn mensen die dan steeds mail sturen en zeggen van, nou, hey, ik ben 37, 38 jaar, maar juist de mensen die wel met die initiatieven komen, daar horen we misschien wel niks van. Nee, ik denk dat er heel veel initiatieven zijn, maar die mogen zich zeker wel kenbaar maken. En wat gaan jullie zelf dan doen als jullie zelf boven de 35 zijn? Nou ja, kijk, op den duur. En kijk mij aan. Op den duur hopen wij wel natuurlijk dat als wij echt genoeg vrijwilligers opbouwen om zelf die groep op te gaan zetten. Maar dat zit nog heel even in de voorbereidfase. We willen zoveel. Maar we willen zoveel. Dat zijn alleen maar toekomstdromen. Kijk, wij zijn eigenlijk afgelopen 3 jaar gewoon met de flow gegaan. Ja. Want we zien wel wat er gebeurt, zeg maar. En dat misschien dat over 10 jaar is het heel anders. Ja, je weet het niet. En tot nu toe gaat dat best wel goed. Want gisteren, en dan bedoel ik zaterdag, hebben jullie ook alweer een mooie stap gezet richting de toekomst met Brabant Maatjes? Ja, want wij doen het inderdaad 3,5 jaar eigenlijk al vrijwillig. Kim doet het naast haar baan. Ik heb het altijd naast mijn baan bij een supermarkt gedaan. Mm-hmm. Maar daar ben ik sinds een jaar gestopt om dit eigenlijk fulltime te gaan doen. Momenteel ben ik dit ook echt aan het uitbouwen om te hopen dat ik er ook uiteindelijk mijn eigen inkomen uit kan halen. Daar zijn we nu dus mee bezig. En de eerste stap daarin is om eigenlijk Stichting Brabant Maatjes eigenlijk aan te vragen. En die aanvraag hebben we nu zaterdag eigenlijk officieel gedaan. Dus. Gefeliciteerd. Ja, dankjewel. De eerste stap richting de toekomst. Zeker. Ik heb er heel veel zin in. Dus, Mooi. Straks praten we verder, maar het is tijd voor nummer 2 van jullie muziekkeuze. Ik zie Kim al lachen. Leg hem maar uit, Brian. Hij is van jou. Ja. Nou ja, het idee was inderdaad, we zitten hier nou eenmaal in een nachtstudio. En dat is de eerste keer dat we het hebben gedaan. We moeten wakker blijven, dus we gaan feesten. Bieber van de kroeg. Doen we dat. Aangenaam. Donnie Bon Jovi, beetje op opiopi, ben op mijn chips en trokie. Kom ik in je kroeg, everybody know me. Heb styles net, Harry Vlecht net Obi-Wan Kenobi. Herinner mij als een space en de villain. Geen rijbewijs, nooit op Bob, net Dylan. Mijn water zet shirt en oranje. Zit mijn vodka met pink, omhoog, veel franje. Speltip 1, piek, nooit te vroeg. En rollen wij naar binnen bij je in de kroeg. Draaien ze mijn tunes, die zijn groot genoeg. Ik ben nog lang niet moe. Van de kroeg. Kom met een biertender naar de kroeg. Eigen kom. consumptie, status genoeg. Ja. Dit is geen uitje, dit is een training. Constant die slok, daarom in beweging. Bye man, voel me bij tot de nok. IJs heb ik gabi, kijk even mijn klok. Zie me lopen met de shoe van Bieber. Hele tent aan het stomen net de piepen. Speel dit één piek nooit te vroeg. En rollen wij naar binnen bij je in de kroeg. Draaien ze met tunes, die zijn groot genoeg. Ik ben nog lang niet moe. Ja, we hebben hem. We hebben hem gehad. En ik ben wakker. Jullie zijn ook helemaal wakker. Ja, we leven echt helemaal op in nou hier zitten, moet ik eerlijk zeggen. Dus in ieder geval ik wel. Ja, ik ben ook helemaal wakker nou. Dus ja, vooral naar dit nummer. Dus. Mooi. Te gast in de nacht van Karo NCRV zijn Brian Vrijzen en Kim Matura van Brabant Maatjes. Een organisatie die zich richt op het bestrijden van eenzaamheid onder jongeren. Om daar maar even op door te gaan op dat onderwerp eenzaamheid. Want uit een onderzoek van CBS in 2021 kwam naar voren dat 15% dat een groot deel van de jongeren tussen de 15 en 25 zich vaak sterk emotioneel eenzaam voelt. En dan echt gaat het om een heel groot deel van de jongeren. Dat verbaasde mij. Maar met zo'n initiatief zoals bij jullie, dat je in één keer 1300 leden hebt, is het misschien helemaal niet verbazend voor jullie. Nee, en zeker niet. En dat zijn alleen maar de Facebook-leden in Brabant. Kijk, wij merken ja, ook dat nog Facebook. Ja, dat is alleen inderdaad in de Facebookgroep. En wij merken ook dat we hebben sinds een half jaar hebben een nieuwe website, www.brabantmaatjes.nl. Ja, maar wij merken sinds we die website hebben dat eigenlijk bijna al onze activiteiten uitverkocht raken. En kijk, nou, wij zetten wel een limiet van 20, 30 per activiteit. Maar bijna alles raakt gewoon binnen een paar weken uitverkocht. Dus er is gewoon heel veel vraag naar. Want zien wij het ook. De grootte van activiteiten, 20 tot 30 man? Ligt er maar net aan wat we doen. Kijk, de kleinschalige zijn tot 15, grote zijn 30. We hebben ook in het verleden creatieve wandeltochten gedaan, zoals een Halloween spooktocht die eigenlijk jaarlijks terugkomt. Mm-hmm. Maar de afgelopen jaar gaan we dan zelfs naar de 100 toe. Met alles in de hele organisatie en deelnemers in totaal. Zo. En we zoeken wel variaties. Want sommigen houden van wat kleinere groepjes, de andere iets wat grotere. En daar houden we ook wel rekening mee hoor, bij Brabant Maatjes. Ja, dus vaak krijgen we te horen, het is afstotend omdat er jullie komen. Altijd moet altijd in een grote groep terecht. Mm-hmm. Maar wij proberen, stel we gaan een dagje Efteling, splitsen we het ook op in een groep van 8 of zo, zeg maar. Dus juist om dit te voorkomen, dat ze niet denken van, ik ga meer activiteit, maar ik ben ineens met 20 man op pad. Aan het begin hadden we het ook over jouw bericht op het social media platform Twitter. En ja. Vaak hebben we het over de neppe weergave van iemands leven dan op social media. Hè? Iedereen heeft het leuk, iedereen heeft iets leuks te doen. Iedereen is constant bezig met iets leuks. Welke rol speelt social media bij het probleem van eenzaamheid? Nou, ik denk dat social media ook en vooral een prestatiedruk. Kijk, als jij, ik heb altijd gehad, dat was dan mijn Facebook-tijdlijn scroll. Ik zie allemaal foto's, terras, festivals, uit eten, noem het maar op. En dat is gewoon rot als jij niemand hebt, zeg maar. Maar ik vond, ja, en vaak is Instagram ook, je zit allemaal filters eroverheen en allemaal zo gemaakt. Mm-hmm. Het voelt heel gemaakt, zeg maar. Laat dus ook gewoon een keer de echte wereld zien. Ja, jij hebt er ook heel veel last van gehad in het verleden. Hè? Ik heb er heel veel last van gehad en daar voelde ik me alleen maar eenzamer door. Dat ik op een gegeven moment zo ver dat ik op een gegeven moment iedereen ging ontvrienden, ontvolgen. Maar op ik wou het gewoon niet meer zien. Heb jij daar last van gehad? Nou ja, gewoon eigenlijk, ik zat al met die eenzame, depressieve gedachten. Dat ik thuis zat te gamen. Maar als ik dan ondertussen ook nog eens. Op mijn werk hoorde ik collega's die gaan op vakantie, voelde ik me eenzaam. Want ik denk van, ik heb dat niet. fiets ik naar huis toe, kom ik op het terras, zie ik mensen zitten. Nou, ik heb dat ook niet. Kom ik thuis, ik zie op Facebook, zie ik diezelfde mensen weer op Facebook posten van ik zit op het terras. Had ik dat ook niet, zeg maar. Dus het was driedubbel op eigenlijk, als ik het zo moet zeggen. Dat je er constant aan wordt herinnerd. Constant word je herinnerd van, anderen hebben het wel en jij hebt het niet. En heb je, want jij had juist wel heel veel mensen met wie je dan een soort van uitging en borrelde. Was het dan bij jou het tegenovergestelde? Of voelde jij dan ook de druk om juist te laten zien op Instagram en al die social media dat je bezig was? Deels denk ik wel, ja. Soms post ik wel dingetjes of dan post je snel. En dan uiteindelijk ben je dan toch wel eenzaam thuis. Dus ik denk dat het ook wel deels ook wel fake was. Hè, van goh, ik laat wel zien dat ik veel mensen om me heen heb. Maar eigenlijk ben ik thuis best wel eenzaam. Mm-hmm. Dus ik heb daar nooit eigenlijk over nagedacht. Maar nu het zegt, ja. Dat is een beetje de andere kant van, de medaille, ja. Hè? En uit onderzoek bleek ook dat je dus heel veel een heel groot netwerk kan hebben, een heel groot sociaal netwerk, maar je nog steeds eenzaam kan voelen. Dat zei Maartje van Dijken van het Nederlands Jeugdinstituut, dat dus best wel een groot ding is. Eigenlijk is dat wat jij natuurlijk ook al zei, hè? Dat je heel veel mensen om je heen hebt, maar nog steeds eenzaam bent. Zeggen mensen op die activiteitendagen van jullie dat ook wel eens? Zeker. Ik organiseer ook meidenactiviteiten bij Brabant Maatjes. Daar hebben we ook sinds kort mee begonnen. Dus alleen voor meiden? Alleen voor meiden. Okay. En ik, er kwam dus een behoefte van, goh, we willen echt alleen voor meiden activiteiten. Dus ik doe dat één keer in de zoveel maanden. En dan merk je ook wel van, goh, het is fijn om met gelijkgestemden ook samen te zijn. Maar ook gewoon met bepaalde interesses. Hè? Want of je nou op spiritueel vlak of op uitgaansvlak of diepe gesprekken. Uiteindelijk wil je echt wel mensen om je heen hebben waar je iets aan hebt. In plaats van mensen die achter je rug om bijvoorbeeld iets zeggen en in je gezicht anders zijn. Je wil echte mensen om je heen. Ja. Wat maakt het zo lastig om niet meer eenzaam te zijn? Want je hoort toch vaak van, nou, je stapt de deur uit, doe wat. En eigenlijk zou je ook kunnen zeggen, nou, ga naar Brabant, maatjes. Maar zo makkelijk is het niet, hè? Nou, het is ook gewoon inderdaad die vicieuze cirkel. Kijk, wij krijgen ook wel eens mensen die denken van, ik ga één keer mee in een activiteit, ik heb nu al de beste vrienden. Probeer het ook tijd te geven. Ga niet denken van, ik heb één keer met iemand afgesproken en het is mijn beste vriend. Dat werkt niet zo. Dat gaat maanden, jaren overheen dat het moet groeien. En soms vallen mensen nou eenmaal af. Zo is het leven nou eenmaal. En soms blijven mensen wel hangen. Mm-hmm. Ik heb afgelopen jaar ook vrienden gehad die halfwege zijn afgevallen, zeg maar. Maar zo is dat nou eenmaal. En Kim bijvoorbeeld, die is gewoon gebleven afgelopen 3,5 jaar. Dus het is, ja, weet je, nog en ik wel, denk ook. Nog wel. Nee, ik zie Kim kijken. Ja, nee. Maar dan ga ik ook weer inderdaad terug op een stukje wat Kim ook al eerder zei. Van, je kan geen allesvriend hebben. Dat heeft Kim ooit tegen mij duidelijk gemaakt. Want dat had ik ook inderdaad van, er was een tijd dat Kim elke week opbelde. Van, heb je zin om iets te doen? Mm-hmm. Tot er op een gegeven moment Kim op een gegeven moment aangaf van, luister, ik heb ook gewoon een leven. We hebben allemaal, en dat klinkt heel hard, maar ze had wel gelijk. Want ik denk inderdaad van, met Kim kan ik over dingen praten. Bijvoorbeeld met Roy, onze activiteitenbegeleider, ga ik mee naar de film toe bijvoorbeeld. Dan ga ik mee gamen. Maar ik heb ook vrienden waar ik mee af en toe naar kastelen ga bezoeken. Je hebt allemaal verschillende soorten vrienden. En ga niet te veel verwachten van één persoon, want dan ga je elkaar afstoten, zeg maar. Maar dat klinkt ook een beetje als een soort luxe ding. Zou ik me kunnen voorstellen dat als je dus eenzaam thuis zit en je luistert nu, dat je dan denkt, oh, dus ik heb een vriend nodig voor dat en een vriend nodig voor dat. Nee, maar dat hoeft helemaal niet. Kijk, als je het in één persoon kan vinden, super, hè, als dat kan. Mm-hmm. Maar je kan het ook in verschillende personen opzoeken, ja. Dat je niet teleurgesteld eigenlijk moet zijn, mocht het niet in één persoon zitten. Ik merk ook bij een aantal mensen vanuit Brabant Maatje dat ze de lat heel hoog leggen. Van, goh, ik ga naar één activiteit en ik ga nu een vriendschap zoeken. Of nu gaat het lukken, of wat dan ook. Maar dat gaat gewoon soms. Het heeft gewoon tijd nodig. Wij allebei zijn ook hebben vriendschappen gehad, vriendschappen verloren. Uiteindelijk hebben we nu ook mensen om ons heen die, die goed zijn. Maar ja, je weet niet hoe dat. Dat gaat gewoon altijd. Hoe zeg je dat? Op een bepaalde manier. Het moet toch ook een beetje natuurlijk kunnen gaan. Precies, ja. Je hoeft niet te veel te sturen, denk ik. Ik denk dat dat ook wel een goede tip is van, probeer niet alles te sturen hoe het hoeft te zijn, zeg maar. Het klinkt bijna een beetje als daten eigenlijk. Dat kan ook niet in één keer goed gaan. Of nee, kan wel, maar hoeft precies, niet. Ja. Precies, het komt eigenlijk een beetje op hetzelfde. Wij noemen het zelf gewoon maatjes matchen of zo. Maar ja, met maatjes daten, ja, een soort van. Fair enough hoor. Dat, ja. Ik had nog een klein fragmentje gevonden van wat eenzaamheid eigenlijk doet met je gezondheid. Want dat heeft ook best wel een grote impact. Zeker, op elkaar. Zeker, ja. Heel veel. En het is de beroemde Erik Scherder die er wat over zegt in het programma Op 1 tijdens corona. Dat is niet deze. Die stress brengt met zich mee dat je heel veel cortisol, het stresshormoon, vrijmaakt. En dat heeft dan weer in de tijd, hè, gevolgen op je vaatstelsel, maar ook op het functioneren van een aantal hersengebieden, zoals die te maken hebben met geheugen, of goed kunnen plannen, of het feit dat je die beloningsgevoelens van oké, yes, het lukt me vandaag, ja, dat kan een stuk minder zijn als je alleen bent. Maar dat hebben we wel keihard nodig natuurlijk, dat gevoel van oké, leuk, ik heb wat kunnen doen, dat voelt goed, dat is wel minder. Ja, want hij heeft het dus eigenlijk erover dat je veel minder beloning krijgt doordat je eenzaam bent, dat stressniveau toeneemt. Is dat herkenbaar? Nou ja, in principe, kijk, als jij altijd maar thuis zit, dan blijf je in die cirkel zitten. Maar als je met mensen afspreekt en kijk, juist door positieve ervaringen, succeservaringen, voelt je lichaam ook een beloning inderdaad. Van, kijk, voor ons is daar misschien een goede activiteit georganiseerd, maar het kan ook zijn voor mensen van, oh, ik ben leuker een avondje daarmee iemand naar de bioscoop toe gegaan. Dat kan voor je lichaam ook iets zijn van, kijk, er is iets goed, zeg maar, of zo. Want wij hadden het er even kort over voor de uitzending. Dat jij bent een gamer, Brian. En dat was ik vroeger ook. En toen zei ik kan best wel inbeelden dat je die mensen die je op die games hebt, dat beschouw je ook als vrienden. En als je samen iets lukt, daar word je ook vrolijk van en gelukkig. Maar dan deed ik mijn computer uit en dan ging ik naar buiten om te voetballen. En dan werd ik daar weer gelukkig van. Maar dat mist dan eigenlijk, denk ik. Nou ja, wat ik van eigenlijk voor game inderdaad had. Ik gamede gewoon echt online games van 12, 13 uur per dag, zeg maar. Tot 3 uur de nacht soms. Kijk, ik had dat tijdelijke dopaminegevoel van, luister, ik ben weer een level up gegaan. Ik heb weer een baas verslagen. En ik voel me daardoor beter, zeg maar. Maar het waren maar tijdelijke prestaties waar die spellen ook echt op inspelen. En je online vrienden. Weet je en inderdaad, en een stukje online vrienden inderdaad. Van, ik praat over het spel. Ik praat over soms ook nog wel eens wat andere dingen. Maar je gaat er niet mee naar de film toe. Je gaat er niet mee naar de bioscoop toe. Je gaat er niet mee kerst vieren. Ja. Dat mis je gewoon, dat echte contact. En want wat ik herkenbaar daaraan vond, was dat je zei van, ja, inderdaad, 12 uur per dag soms. Dat deed ik ook dan wel eens. En dan op een gegeven moment, dan was ik klaar met die 12 uur. Dan was ik echt uitgeput. En dan dacht ik, ik had dit toevallig ook pas geleden op een van mijn social media accounts gedeeld inderdaad. En er kwam ook al een reactie op van iemand die zei inderdaad ook van, gamen hoeft ook niet slecht te zijn. Dus het is niet dat ik het nou zeg van het is slecht. Nee. Het kan ook wel voor verbinding zorgen. Maar het moet niet doorslaan. Kijk, het moet niet zo in deijn van, je gaat je contacten die je wel hebt verwaarlozen om maar te kunnen gamen, zeg maar. Het moet ontspanning zijn en niet ter vervanging van. Precies, nu game ik ook nog inderdaad. Maar dan is het een uurtje, twee uurtjes voor ontspanning. Het is heel anders. En jullie zijn eigenlijk ervaringsdeskundigen wat betreft het thema eenzaamheid. Ik kan me voorstellen dat als je luistert nu en misschien ben je niet eenzaam, dat je mensen daarbij wil helpen. En het helpt dus niet door te zeggen, zoek een voetbalvereniging of iets dergelijks. Maar wat helpt wel? Nee, zeker niet. Wat zouden die mensen wel kunnen doen, Kim? Dat is een goede vraag. Wat ze wel kunnen doen is gewoon naar diegene luisteren, voor diegene zijn. En het helpt ook gewoon om te kijken van, naast wie woon je? Welke buren woon je? Welke omgeving woon je? Zit iemand continu alleen zijn hond uit te laten? Maak even een praatje met diegene. Menselijk contact, eigenlijk. Ja, zeker. Nou, het was heel toevallig toen wij onderweg hier naartoe gingen. In de trein was Brian met een wat oudere vrouw aan het praten. En weet je wel, je weet maar nooit of die mevrouw heel erg eenzaam is. Nou, heeft Brian in ieder geval haar dag gemaakt. En lekker contact meegemaakt, lekker gekletst. En ik heb ook gezegd, vannacht kom ik op de radio en zo. En dat vond ze heel enthousiast allemaal. En hartstikke tof. En toen zaten we in de trein met haar. En toen stapten we uit in Utrecht Centraal. We gingen in de andere trein, gingen ze toevallig weer naar diezelfde mevrouw. Net of het zo hoorde te zijn of zo. Ja. En had de Brian die tweet 4 jaar geleden de wereld in had gestuurd, had die Brian dat ook gedaan? Dat praatje? Nee, want die Brian die had gewoon zijn oortjes in gedaan en denkt van sluit me af van de wereld. Vind het te eng, ik durf dat niet of zo. En nu klets ik gewoon met mensen. Ja, dat is helemaal anders als toen. Schitterend. Straks gaan we praten met de luisteraar. Die heeft geluisterd naar dit gesprek. Dus als je een vraag hebt, stuur hem via de NPO Radio 1 app. Maar eerst naar het laatste nummer van het uur. En die is gekozen door Kim dit keer. Ja, klopt. Heel iets anders. Welk nummer is er van het? Ik heb Coolio staan. Oh ja, zeker. Ja, ik hou van dit nummer. Met Brian zing ik het ook. Met mijn vriend zing ik het ook. Maar ook waar de film op gebaseerd is, Dangerous Minds. Hij gaat ook over een docent die echt naar de leerlingen luistert.

studenten vooral, hè, mensen die naar feesten gingen, die ook toen ervaren van, goh, ik ben nu echt eenzaam en het doet echt iets aan me. En ja, we weten nu al wat daaruit allemaal voortgekomen is. Depressies, kwetsbaarheden. Ja, ja. Ja, zeker. Dat was niet mis wat er allemaal... Nee, zeker, ja. Sylvia die stuurt ook nog een berichtje via de NPO Radio 1 app. Die stuurt Brian en Kim, mooie enthousiaste mensen. Wat een prachtig initiatief. Heel veel succes met jullie Brabantmaatjes. Ja, dankjewel Sylvia. Dankjewel. Heel tof. Ja, zijn dat de berichten waar jullie het voor doen? Ja, zeker. Zeker. Ja. En een bericht misschien van iemand die jullie kennen, gok ik. Paul die stuurt, de activiteiten van Brabantmaatjes hebben mij enorm geholpen. Meer contacten, meer vrienden en meer zelfvertrouwen te krijgen. Dank voor al het werk wat jullie direct en indirect voor mij hebben gedaan. Enorm veel respect. Hey, dank. Oh, dat is echt heel lief van echt, Paul. Echt heel tof, Paul. Ja. Je bent echt een gave gozer, zeker. Maar dat is die Paul van de reportage, hè? Ja, dat is de Paul van de reportage die eigenlijk ook voor het eerst, wat hij zei, zijn verhaal heeft gedaan. En hij zit echt al helemaal vanaf het begin bij Brabantmaatjes. En hij is ook gewoon echt een goede vriend van ons. Dus, ja, dat is ook ontzettend gegroeid, Paul. En heeft ook mensen om zich heen. Dus ja, echt ontzettend mooi en dankbaar wat hij gestuurd heeft. Zeker, ze maken echt persoonlijke groei mee, hè, door middel van... dus als je een vraag hebt, je kan hem stellen en je kan bellen naar 0800-1121. Zo stuurt Sjoerd via de NPO Radio 1-app. Hoe kan ik me aansluiten bij de Facebookgroep? Ja, dat is een hele praktische vraag. Ja, dat is een praktische vraag. Nou, ga naar Facebook en typ in de zoekbalk Brabantmaatjes, hashtag maatje gezocht. Dan krijg je 3 vragen van, ben je tussen de 18 en 35 jaar oud? Woon je in Noord-Brabant, vul je plaats in en ga je akkoord met de groepregels. Ja. En dan moeten jullie hem nog accepteren, denk ik. Dan moeten wij hem accepteren. Ja, we meestal ook al accepteren. Oh, kijk, nou, shoot, als je snel bent. Kunnen we nu snel doen en anders gebeurt het altijd eigenlijk binnen 24 uur. Maarten die stuurt eigenlijk in het verlengde van wat jij hebt verteld, Kim. Ik heb een vaste vriendengroep, maar het voelt soms wel leeg. Is dat ook een soort eenzaamheid? Ja, dat kan zeker een soort eenzaamheid zijn. Hè. Je kunt... met je vriendengroep kan je wel leuke dingen doen. Maar soms kun je zeggen, ja, ervaren van, goh, ik kan dit niet bespreken. En ik weet niet hoe ik dit moet aanpakken. En ja, ik heb bepaalde andere interesses. En ik weet niet wat ik moet zeggen op dit moment. En hun hebben het continu over bepaalde onderwerpen. En ik kan daar niet over meepraten. Dat is ook eenzaamheid. Mm. Ja, oh, dat is, ja, je hebt vaak op middelbare scholen, toch? Dat iedereen het wil hebben over bijvoorbeeld auto's en voetbal. Ja. Als je daar niks mee hebt, dan is de pauze voor jou dus... dat klopt niks. Inderdaad. Want ik heb dat eigenlijk ook altijd gehad. Dat ik niet echt de stereotype mannelijke dingen leuk vond. Kijk, gamen dan weer wel natuurlijk. Mm-hmm. Maar niet auto's of voetbal of zo. Ik heb er eigenlijk nooit iets om gegeven eigenlijk. Dus dat kan zomaar inderdaad. En dat jouw vrienden dat dan wel hebben en jij niet. Ja, dan kan je nog wel eens buiten de boot vallen daarin inderdaad. En een keer moet dat natuurlijk wel, kan dat wel. Maar als het elke keer zo is, ja, dan moet je wel afvragen van, hoor ik hier wel bij? Dat je misschien een andere vriendengroep gaat zoeken. Ja, of meerdere personen. Hè, dat je denkt van, deze vriendengroep is voor gezellig een drankje te doen of lekker op stap te gaan. Maar ik moet nog meer vrienden bij hebben, hè, om diepe gesprekken mee te voeren of andere dingen mee te bespreken. En een aanvulling erop, kijk gewoon wat jouw eigen hobby's zijn. Wat vind je echt leuk om te doen? En probeer daar gewoon inderdaad wat andere vrienden of zo op af te stemmen. Mooi. Ik hoop dat Maarten er iets mee kan. Oh, top. Ik hoop het ook, Maarten. Hoop het voor je, Maarten, in ieder geval. Ik heb iemand op de telefoon. Laten we daar even naar luisteren. Als jullie de koptelefoon opdoen, dan ga je hem horen. Marjan, goeienacht. Ja, goeienacht met Marjan. Ik woon in Weert en ben bijna 70 jaar. Ik luister met heel veel enthousiasme en aandacht naar jullie programma. Wat me opviel, wat niet aan de orde is gekomen, is dat ook veel jongeren thuis moeten wonen in verband met woningtekort en kamerstekort. En dat daardoor ook misschien toch wel een drempel voor de jongeren is om mensen bij de ouders thuis uit te nodigen. Dat ze dat toch een hinderpaal vinden eigenlijk. Mm. Ik denk, dat zie ik ook gewoon hier om me heen. Het hoef ik niet ver voor te lopen. Ik loop 60 meter naar links. En dan hier in de buurt zijn er wel heel veel jongeren die weer thuis zijn gaan wonen. Mm-hmm. Vanwege kamerstekort en woningentekort. En die zijn dan rond 30 jaar, 35 jaar. En ja, dan zit je eigenlijk op je slaapkamertje bij je ouders. En dat maakt het ook niet beter. Nee. Nee, vind ik. En dat ik denk dat dat ook wel een groot probleem is voor jongeren. Om iets bedoel, als je van een beetje leuke, harde muziek houdt, dan weet je dat je ouders dat niet willen hebben. Dat niet zo waarderen, nee. Nee. Die willen gewoon om 11 uur gaan slapen. En die hebben zoiets van, kan die rotmuziek alsjeblieft uit? En dan denk ik toch, ja, dat, er zijn wat meer van die drempels te verzinnen. Ik bedoel, ja, het is toch leuker als je rond tussen je 20ste en je 30ste een leuke woning of een leuke kamer hebt. Zeker. Waar je op die, ja, dat op die manier ook ervoor gezorgd heeft en nog zorgt. Dat mensen dus ja, ook wel alleen zijn op hun kamer bij hun ouders. Nou, maar Jan, ik zie Kim en Brian helemaal met je meeknikken. Is het een herkenbaar verhaal? Nou, is denk een nieuwe vorm ook weer, hè? Want er is heel veel huizentekort. En vind ik zo mooi dat u dit ook naar voren brengt. Want op je kamer, bij je ouders, zijn er ook veel regels waar je aan moet houden. Je moet misschien moet je wel op tijd binnen zijn of wel niet. Hè? Je weet, ja. Je hebt ook bezorgde ouders. En het is natuurlijk ook een hele drempel dan om je vrienden inderdaad uit te nodigen. Of ook een schaamte van, goh, ik woon nog bij mijn ouders op bepaalde leeftijd. Ja. Dat merk ik ook. Ik ben weduwe geworden, maar ik merk het ook gewoon om me heen door mijn eigen vriendenkring. Dat ook ouders gezegd hebben, ik blijf die kamer niet betalen. Als je klaar bent met je studie, kom dan maar weer even thuis wonen. Want ja, die kamers die kosten 3,50 plus maal 2. Dat scheelt ons €700 in de maand. Ja, ik kan dat ook wel begrijpen van ouders. Ja. Dat ze dat uit nood geboren. Mijn schoonzus heeft haar kleinkind in huis genomen. Omdat zijn huwelijk stuk liep en er ook niks voor hem was. Ja, hij kon in een. Ja, het is een veel voorkomend probleem. En het is wel goed dat je het aankaart, Marjan. En het is niet onbekend voor Brian en Kim. Want die herkennen dit probleem dus. Zeker. Dus, ja, zeker. Dank dat je dit aankaart. Ik vind ook dat de politiek ernaar moet luisteren. Van hoe was jullie situatie toen je student was? Nou, Kim zit in de politiek. Dus die luistert. Nee, ik luister zeker. Ja. Maar een ander onderwerp. Ja, een andere keer. Zeker. Maar ik begrijp het helemaal dat het echt gewoon een urgent probleem is. Ja. Dank voor het aankaarten, Marjan. Ja, goed. En ik vond het een. Ja, ik ben een uur langer opgebleven door jullie. Oh, dankjewel. Dat was echt dankjewel. Anders was ik al lang op mijn bedje geweest. Oké, goed. Het slaapt lekker dan alvast. Ja, dankjewel. Welterusten alvast in ieder geval. Goed dat u uw verhaal ook gedaan heeft in ieder geval. We krijgen ook nog een appje binnen van Hans. Die zegt, Brian en Kim, goed bezig. Is er in Eindhoven ook iets? Stuur me alsjeblieft de Facebook aanmeldgroep. Nou, je kan hem dus zelf vinden via Facebook. Ja. Dat allereerst, maar... Nou ja, eigenlijk is het gewoon Brabants breed. Dus dat betekent dat we activiteiten hebben in eigenlijk vooral de grote steden. Tilburg, Breda, Eindhoven, Den Bosch. Mm-hmm. We hebben eigenlijk in maart, ook binnenkort een pizza-workshop in Eindhoven toevallig staan. En je kan je zomaar aanmelden via onze website. Kijk, Hans, dus daar kan hij zich nog steeds voor aanmelden? Ja, en dat gaat gewoon via www.brabantmaatjes.nl aan elkaar. Tijdelijk. Nou, Hans, heb je ook weer iets te doen in maart. Leuk. Je kan je vraag dus nog stellen via de NPO Radio 1-app... of bel naar 0800-1121, net zoals Marjan net deed. Maar eerst is tijd voor jouw laatste plaat, Kim. Laatste. Ja, je weet welke het is, hè? Ja, het is Tabitha, maar het spijt me niet. En ja, dit nummer geeft me gewoon heel veel kracht. Het gaat over van wees gewoon jezelf. Mm-hmm. Ga niet voor een ander je anders gedragen. Wees gewoon jezelf en dan is ook goed. Ja. Prachtige boodschap. Zeker. Tabitha, het spijt me niet. Vanaf nu, geen neppe glimlach meer. Ik hoef geen lakken, draag mijn gimpen weer. Vanaf nu, luister ik alleen al naar mezelf. Ik ben het nu, niemand krijgt de helft. Vanaf nu, maak ik geen grappen. Excuse you, het is je vergeven met zo'n ego zou ik Tabitha, het spijt me niet. Kim, ik ga het toch toegeven. Goed nummer. Dankjewel. Ja, ja. Ik hou ervan. Gewoon lekker voor jezelf opkomen. Ja. Het spijt me niet. Zeker. Hier zitten nog steeds de oprichters en medebestuurders van Brabant Maatjes. Jij kan nog steeds in gesprek met de twee die hier zitten. Misschien heb jij een vraag over eenzaamheid of een vraag over Brabant Maatjes. Een vraag met hoe het met hen gaat. Dat kan. Stel hem vooral via de NPO Radio 1 app. Misschien heb je een vraag, stel hem dan vooral via de app. Het kan echt overal. Stel je vraag, of bellen kan ook. Stel je vraag. 0800-1121. Stel je vraag. Ja, je kan je vraag dus stellen en er komt al direct een vraag binnen. Dus misschien kan je er direct Brian antwoord op geven. Zo stuurt Judith, is het voor jullie niet heftig dat jullie privéleven zo verwikkeld is met Brabant Maatjes? Ja, heel goede vraag, Judith, inderdaad. Want eigenlijk is het, voor mij persoonlijk is het privé begonnen. Ik zocht gewoon een maatje. En heel mijn verhaal staat gewoon op internet eigenlijk. Bijna heel mijn verleden staat gewoon te lezen. En dat is inderdaad heel heftig als ik erover nadenk. Maar aan de andere kant denk ik van, ik help er wel mensen mee, waardoor ik mezelf ook beter voel. En dus ik voel me voor altijd eigenlijk begrepen, omdat mijn verhaal eigenlijk voor altijd online te lezen is. En ik denk, ik snap dat dat niet voor iedereen een optie is. Nee. Maar voor mij is het wel chill, in ieder geval. En je voelt je er comfortabel bij? Ik voel me er comfortabel bij, dat ik in principe gewoon gehoord ben, ja. En is dat voor jou ook een beetje zo? Nou, vandaag is het voor de eerste keer dat ik echt in het spotlight, over mezelf, hè? Aan ja. het vertellen. Maar haar vraag kan ik ook op verschillende manieren interpreteren. Want het kan ook zijn van, wij zijn vrienden, hè, dat is privé. En we hebben ook Brabant Maatjes samen. Of het is het kwetsbare verhaal. Nou, zal ik even over dat wij ook beste vrienden zijn en Brabant Maatjes samen. Ik denk dat het alleen maar een meerwaarde is voor ons. En dat we dit samen ook elkaar aanvullen. Want we zijn beste vrienden. En soms hebben we het ook heel vaak over Brabant Maatjes. Maar we kunnen ook gezellig met elkaar uit eten. En dat kan ook gewoon. Dus tot nu toe, 3 jaar, zegt denk ik al genoeg ook. Ja, en jullie praten niet alleen maar over Brabant Maatjes, nee, denk ik. Als jullie met elkaar zijn. We praten ook gewoon over serieuze dingen. Maar ook gewoon over grappige dingen. Nee, lullige dingen wou ik zeggen. Ja, dat is prima hoor. Dat mag allemaal. Maar we steunen elkaar ook enorm. Ja. Mooi. Hans die komt terug op zijn vraag die hij net stelde. Want hij vroeg dus, zijn er ook initiatieven in Eindhoven? En nu stuurt hij terug. Dit is geweldig. 5 uitroeptekens. Heb reeds gekeken en ga daar samen met mijn zoon naartoe. Zijn jullie daar dan ook? Hartstikke bedankt. Oh, super. Ja, dat is super. Nou ja, ja. Je bent er van harte welkom. En ik ben er in ieder geval gewoon bij. Dus tot dan. Leuk. Ja. Henriette, die stuurt ook nog. Zijn er in het land meer van dit soort projecten, activiteiten? Die zijn er wel inderdaad. Kijk, wij doen dus natuurlijk op Brabant focussen. Maar je hebt Je hebt bijvoorbeeld ook Joiners, hè. Die zit door heel Nederland. Er zijn per elke gemeente zijn er wel meer initiatieven. Ja, ik denk dat je ook bij de gemeente even moet navragen. En ik denk dat je ook gewoon eens kunt kijken op 1tegeneenzaamheid.nl. Want daar staan ook heel veel initiatieven beschreven. Goeie, ja. Ja. Dat is ook onderdeel van het plan van de Rijksoverheid, toch? 2022-2025? Ja. Ja. Dat klopt inderdaad. En kijk, en wij zijn nu dus in principe dus de stichting aan het opzetten. Dus wij hopen daar ook bij aan te kunnen sluiten binnenkort. En dat jullie dan onderdeel worden van... Onderdeel van het grote geheel eigenlijk. Ja, mooi. We krijgen nog een vraag binnen. Ik denk misschien wel dezelfde Sylvia die stuurt. Berg op Zoom zag ik staan, waar ook een activiteit was gepland. Klopt, ik mis Roosendaal. Kan dat? Ik denk bijvoorbeeld aan een schaakevenement in Roosendaal. Zou dat wat zijn? Nou, wij doen ook activiteiten opzetten op de behoeftes van de jongeren. We hebben eerder al in het verleden een paar keer in Roosendaal activiteiten opgezet. Daar kwamen echt maar 2 tot 3 jongeren op af. Mm-hmm. En uiteindelijk kijken we ook gewoon waar de groep behoefte aan is. Dus als er behoefte aan is om in Roosendaal activiteiten op te zetten, dan doen we dat ook gewoon met de jongeren samen. En die kunnen dat dan insturen via de Facebook-groep? Facebook, Insta, mails, website. Overal zijn wij bereikbaar. Ik denk dat het makkelijkste is via info@brabantmaatjes.nl of vul het contactformulier in op onze website www.brabantmaatjes.nl. En een overzichtelijk website is het. Het is een... Dankjewel. Ja, Brian is echt volop bezig met de website. Je maakt hem ook zelf ook. Nou ja, hij is eigenlijk mee ontworpen door mijn oude baas. Die ons eigenlijk ook gewoon hierin helpt eigenlijk. Ja. Ik heb zelf ook een ICT-opleiding afgerond. Heel veel. Dus voor mij is het ook heel tof dat mijn ICT-opleiding eindelijk tot zijn recht komt. Mooi. Eigenlijk in de website. Floor die vraagt nog naar tips. Want ze zei, jullie zeiden net, maak een praatje. Hebben jullie nog andere tips? Welke mensen zijn bijvoorbeeld goed om te benaderen en welke niet? Oeh, dat is, dat weet je nooit. Nee, want kijk, ik heb zelf eigenlijk door heel mijn oproep heb ik met heel veel honderden jongeren wel in contact geweest. En ik heb met heel veel zijn ook afgevallen, omdat het ook wel mensen zijn die dan uiteindelijk verkeerde dingen hebben gedaan, maar ook wel dingen zijn blijven hangen. Maar welke tips kan jij geven? Nou ja, welke tips ik kan geven is denk ik van, ja, ten eerste wees jezelf en heb liever 3 goede vrienden als 100 neppe vrienden. Ik denk dat er ook wel eentje is. En blijf vooral bij jezelf. Ja. Ga niet twijfelen aan jezelf. Als je andere niet past bij jou, next. Dus er weer een volgende waar je wel een goede klik mee hebt. Ja. Een beetje in de lijn van Tabitha eigenlijk. Dus van het ligt niet aan jou. Precies, ja, inderdaad. Je wilde het zeggen. Ja. Ik zag iets al. we krijgen ook nog een appje binnen via de NPO Radio 1 app. Maar een audio appje dit keer. Als je koptelefoon op doet, Kim, dan verhoor je hem. Okay. Hoi, ik ken aardig wat jongeren die het moeilijk vinden om te zeggen dat ze eenzaam zijn. Hoe motiveren jullie hun om toch een keertje mee te gaan? Nou, hoe ik hen eigenlijk motiveer is eigenlijk door mijn verhaal te delen. En dat is gewoon inderdaad van hoe ik zelf eenzaam ben geweest. Want juist door die openheid als ervaringsdeskundige durven die jongeren ook gewoon te komen. Kijk, ik kan wel zeggen, namens Brouwermaatje organiseer ik een pizza-workshop in Eindhoven. Maar gewoon om het verhaal erbij te delen van ik ben zelf eenzaam geweest, daarom doen wij dit. En dat stukje ervaringsdeskundige, dat is best wel belangrijk. Uit jullie verhaal maak ik op, ja. Er wordt vaak gepraat over, maar niet vanuit iemand die het zelf heeft meegemaakt. Ja, want inderdaad, even aanhaken, we hadden het eerder straks ook al over, dat ik vind dat ervaringsdeskundigen meer gevraagd zouden moeten worden door meerdere organisaties in heel Nederland, heb ik het daar, denk ik. Want wij doen het, maar wij zien dat het werkt. Waarom kan het bij een ander ook niet werken? Er zijn ook steeds meer mensen die daarmee doen. Maar even op de vraag nog, hè, van wat ze net vroeg. Soms zijn er ook jongeren die mailen naar ons van, goh, ik vind het ontzettend spannend. En dan bellen we even van tevoren. Ook altijd bij de activiteiten. Als er nieuwe mensen zijn, gaan we er ook even naartoe. Dus we zorgen echt wel dat ze in een warm bad terecht kunnen komen. Ja. En van tevoren mailen we ook van, goh, vind je het spannend of wat dan ook. Laat ons even weten. Dan kunnen we net die extra aandacht ook geven. Ja. Ja. Dat sluit er misschien wel mooi aan bij deze vraag. Ik vind het soms lastig om naar een groep toe te gaan. Zijn er manieren waarop ik met Brouwermaatjes 1-op-1 vrienden zou kunnen ontmoeten? Ja, dat kan zeker. We hebben ook gewoon de Facebookgroep. Waar je 1-op-1 gewoon een oproep kan plaatsen met je naam, leeftijd, hobby's, woonplaats. Ja. En daar komen we zelf wel reacties op. Ja. Want wij zien het ook gewoon gebeuren dat mensen 1-op-1 gaan afspreken, vriendengroepen ontstaan. En juist als wij merken ook dat mensen dan met elkaar in contact komen en dan samen bijvoorbeeld naar een activiteit toe gaan. Dus zo kan het ook ontstaan, zeg maar. Ja, je doet gewoon een voorstelberichtje van, goh, wie gaat er vanavond met mij mee een drankje doen? En dan komt er reacties op en dan kun je daar mee messenger of berichten mee sturen. En dan degene wie je klik hebt, zeg je van, nou, zullen we vanavond even iets gaan doen? Dat kan ook gewoon. En je hoeft er niet bij te blijven, hè? Het is niet iets, je kan gewoon gaan als je vrienden hebt gevonden. Ja, kan je ook zeker, weer ja. Maar dat is het laagdrempelig hier. En je zit inderdaad niet bijvoorbeeld aan een maandelijks lidmaatschap of een jaarlijks 10 euro betaal of zo. Het is gewoon vrijblijvend. Dat is wel belangrijk, denk ik, om er ook bij te zeggen. Ja, precies, toch? Inderdaad. Het is heel vrijblijvend. Inderdaad, ga je 1 keer mee en is toch niks voor jou. Even goede vrienden. Ja. Het is in principe, en dan wil je erbij blijven voor de komende 3 jaar, ook even goede vrienden. Dat is allemaal prima. We zien ook soms als mensen een relatie hebben, gaan ze er ook uit. Dan is de relatie weer verbroken, komen ze weer terug. Ja, die heb je ook tussen maar zitten. Het is wel goed om bij te vermelden, het is geen datinggroep. Nee. Kijk, mochten de relaties ontstaan, prima. Nee, mooi. Maar, ja. Maar daar is het niet voor bedoeld. En dat willen we ook gewoon zo veilig houden. Zeg nee, maar. Het is echt puur voor vriendschappen. Ja. En daar kan iets moois uit ontstaan. Want jij hebt eigenlijk ook een relatie eruit gekregen, toch? Ik heb een relatie uitgekregen, maar ik was er niet naar op zoek. Het is gewoon toevallig zo ontstaan. En we zien het ook al, we hebben het al vaker zien gebeuren. Mooi. Maar het blijft gewoon inderdaad, we blijven er gewoon wel op hameren. Dat is niet de insteek. Ja, ja. Ja. Nou ja, heel goed. Ja. Iemand die vraagt nog naar jou, Kim. Oh. Waarom ben je ooit begonnen met jongerenwerk? Ik wil dat misschien ook doen. Oh, ja. Ik ben... Ja, nee, ik heb vroeger... Ja. ik heb een communicatieachtergrond. En ik heb vroeger, waar ik nu werk, ook stage gelopen. Ook bij Eindhoven bij het jongerenwerk. En het sprak me altijd aan om met jongeren aan de slag te gaan. Mm-hmm. Uiteindelijk, ik had geen zorgenachtergrond. Maar uiteindelijk was er een vacature voor gewoon een hbo en voor jongerenwerk. Ik heb daarop gesolliciteerd en ik was het ook geworden. En nu, na 2 jaar, met heel veel passie werken met jongeren samen. Ik doe activiteiten opzetten met de jongeren samen. Maar ook activiteiten rondom eenzaamheid. En het is ontzettend groot, het jongerenwerk. Dus ja, ik zou zeggen, verdiep er vooral in. Ja. Mooi. Een kleine hommage aan het jongerenwerk. Ja, ja, precies. We hebben nog een app binnengekregen via de NPO Radio 1-app. Nou, dank. Is weer een vraag via de audio-app. Dus ik laat hem horen. Okay. Hey, Emma hier. Ik vroeg me af wat jullie doen als iemand zich een tijdje lang afzondert of ineens niet meer van zich laat horen. Motiveren jullie ze dan om weer terug te komen? Dat gaat een beetje in eigenlijk op wat jullie wat betreft begeleidersrol, denk ik. Dat gaat inderdaad in op het stukje begeleidersrol. Omdat wij zoveel jongeren hebben die zich eigenlijk aansluiten, merken wij dat het wel lastig is om daar de contacten mee te onderhouden. Al zijn wij momenteel wel bezig, kijk, als we een stichting worden, om wel mee te experimenteren om dit op een manier wel te gaan doen. Maar daar is nog geen garantie op dit moment. Want lopen er ook, noem je dat, gezondheidsexperts rond? Of bij de activiteiten bedoel je? Of, nou, in principe, wij zeggen ook altijd, wij zijn geen hulpverleners. Want wij hebben zelf, kijk, ik heb ICT gestudeerd. Kim die heeft communicatie gestudeerd. Oké, dat is wel een enige vorm ervan. Maar wij zijn geen psychologen of hulpverleners. Wij zeggen altijd van, ja, wij bieden een platform aan waar jongeren elkaar kunnen ontmoeten. Mm-hmm. Maar wij kunnen geen psychische ondersteuning bieden. Daarvoor moet je naar de medische. Daarvoor moet je, en kijk, en dan zou het wel hand in hand samen kunnen gaan. Dat bijvoorbeeld psychologen, dat ze daar een stukje verwerking doen, maar bij ons een stukje ontmoeten. Nou, soms als we mensen wel zien of vragen we wel van, goh, kom je weer naar onze activiteit? Mm-hmm. Maar het is niet dat we elke keer mensen bellen van, goh, waarom was je niet? Want we willen het ook laagdrempelig houden voor de mensen. En uiteindelijk is het ook wel, ja, hun zelfstandigheid van goh, om wel of niet te komen. Ja. Ja. Ja. Nou, dat is misschien ook wel fijn eigenlijk, als je weet dat je er dus naartoe kan gaan en weer kan komen wanneer je dit. Want wij zien inderdaad ook wel eens dat mensen gewoon bijvoorbeeld komen en dan bijvoorbeeld een jaar niet en dan ineens na een jaar melden ze zich weer aan of zo. Vertellen ze dan wat ze hebben gedaan in die tussentijd? Ja, bijvoorbeeld, er was ook een jongen die was heel lang niet mee geweest en die zei dat hij bijvoorbeeld naar Amerika was geweest. Had hij daar voor werk, was hij daar geweest inderdaad. Cool. En ineens zagen we hem weer bij de kerstborrel verschijnen. Dus, en dat vertelde hij dan ineens helemaal vol enthousiasme. En ik ga weer vanaf nu weer mee. En nu heeft hij zo weer een paar keer aangemeld. Dus. Ja, wat Emma ook al zei, mensen die afzonderen, ja, dat weten wij ook niet. We kunnen ook niet achter die voordeur kijken van wat er nu echt speelt. Nee. Hè? Of iemand naar Amerika is of echt afzonderd. Ja. En daarbovenin inderdaad 1300 Facebookleden. Ga maar 1300 leden bellen. Dat is echt wel. ja, ik denk dat. Dan ben je langer bezig dan fulltime. Denk ik. Precies. Ik denk dat ik dan wel het hele jaar bezig ben. Maar wel een hele goede vraag. Ja. Nog één laatste appje om het af te sluiten. Een positieve ook van Esther. Hoi Kim en Brian. Ik zou niet weten wat ik zonder jullie zou moeten. Jullie zijn toppers. Nou. Ja, Esther, dat is, ik denk dat mijn vriendin Esther is. Dus, dat denk ik. Dat is perfect. Dan zei ze geen slapen, maar dan is ze opgebleven. Nou, dat is een perfecte afsluiting. Nou, en als het niet jouw vriendin is, dan is het ook heel lief. Ja, en als wel mijn vriendin is, dan zou ik zeggen, wel trust alvast. Ja, je ziet hem morgen weer. Wat staat er op de planning voor Brabantmaatjes? Want jullie worden dus een stichting. Met kerst weer een groot evenement. Ja, wat inderdaad op de planning staat, inderdaad de stichting. Uiteindelijk hoop ik ooit ook mijn inkomen eruit te halen. En daar ga ik ook mee bezig zijn. Zodat ik nog meer activiteiten kan opzetten en dit nog verder kan uitbouwen. Nou, sowieso, we hebben bijna elke week wel een activiteit staan. We gaan binnenkort, we hebben nu tot april. Binnenkort gaan we de hele zomerplanning gaan we online zetten. Veel gaan plannen we schrijven, subsidies aanvragen. Ja. Komen wat grotere activiteiten tijdens kerst. Een kerststok, maar we zijn ook aan het nadenken om oud en nieuw met jongeren samen te komen. Want wij merkten afgelopen feestdagen dat er gewoon heel veel jongeren zeiden van, ik heb met oud en nieuw niemand. Ik heb met kerst niemand. Want stiekem zijn er ook heel veel mensen die bijvoorbeeld helemaal geen familie hebben. Want dat stukje heb ik voor mezelf ook. Maar dat merk ik. Ja. Ik herken dat ook inderdaad. Van, mijn vader is op vroege leeftijd overleden. Het was een paar weken geleden, was 10 jaar geleden. Mm-hmm. En voor de rest ook met mijn moeder wat minder contact. En uiteindelijk dan heb je toch eigenlijk al, dan ben je eigenlijk al afgezonderd, zeg maar. Als je dan ook al geen vrienden hebt. En stiekem is dat ook al best wel een grote groep. Dan ben je al snel alleen eigenlijk. Dan ben je eigenlijk al snel alleen. Laat staan dan met de kerst en de feestdagen al die spotjes op de televisie zien. Vreselijk. Van mensen die het wel hebben, dat is heel vreselijk. Ja, en ook voor de groep mensen die dus een heel groot contactennetwerk heeft, is kerst en oud en nieuw niet altijd de leukste tijd van het jaar. Nee, dat klopt. Ja. Klopt. Dus dat zou mooi zijn als jullie iets kunnen doen. Dus hou ons vooral in de gaten. En kijk naar onze mooie activiteiten ook vooral. Ja, en hoor je dit nou en wil je graag meedoen? Ga vooral naar onze website www.brabantmaatje.nl. En daarnaast zijn we ook altijd op zoek naar mensen bijvoorbeeld die vrijwillig activiteiten mee willen opzetten in Brabant. We zijn op zoek naar ruimtes. Mm-hmm. Ken jij bijvoorbeeld een ruimte in Eindhoven, Den Bosch, Roosendaal, Tilburg? Laat het ons vooral weten via onze website. Via de website of info@brabantmaatjes.nl. Ja. Zeker. Dank voor jullie komst hier naar de studio. Ja, jij ook bedankt. Ja, bedankt dat je in ieder geval ons hebt uitgenodigd. En de mensen ook heel erg bedankt voor hun vragen en positieve reacties. En hou ons op de hoogte wat betreft de stichting, hè? Gaan we zeker doen. Mooi. Zeker. Brian Vrijzen en Kim Matura van... Nog niet, maar het komt eraan. Stichting Brabant Maatjes. Ik zeg het maar alvast. Zeker. Never stuck to the rules. If I'm gonna stick around, don't make me look like a fool, sure. We hit a little lucky streak, May, June, and July. Then that August moon week. Keep holding on to every word you say. Then I think a little bit. Joss Rouse, stick around. Podcasts zijn niet meer weg te denken uit het medialandschap. In de Leven met de Maffia podcast gaat het over de relatie tussen de Italiaanse maffia en ons land. In deze aflevering ontmoeten journalisten Gabriella Ader en Sanne de Boer, de Nederlandse zakenpartner van een Italiaanse mafiosi. Hij hielp met het verhandelen van bloemen en cocaïne via onze bloemenveiling in Alsmeer. Er zijn daar geen vallen overal geweest op 7, 8 plaatsen. In september is het in Italië. Dat was natuurlijk helemaal een circus. In Italië was het ding met 1000 politiemensen de spullen opgepakt. Het is september 2015. De bloemenveiling in Alsmeer wordt opgeschrikt door een reeks arrestaties en invallen in Italië en Nederland. De recherche heeft ook hier de boekhouding van Fres meegenomen. Daar vind je niks in, daar is niks. John van Tol levert bloemen aan het bloemenexportbedrijf Fresh BV in Alsmeer, gerund door de Italiaanse broers Kruppi. Zij verkopen de bloemen weer door in Italië. Ik ken die omzetten niet van hun uit land, maar het zou me niet verbazen dat 20, 30 miljoen was. Wat John dan nog niet weet, is dat de Nederlandse politie de broers Kruppi in de gaten houdt. Ze zijn 2 jaar aan het onderzoek bezig geweest voordat ze invallen gingen doen. En de Italiaanse justitie ook. De broers, die sinds 2005 hun eigen bloemenbedrijf in Nederland hebben, zijn opgepakt omdat ze kopstukken zouden zijn van een 'Ndrangheta-clan. Wekelijks zouden zij zo'n 10 kilo cocaïne in vrachtwagens met bloemen uit Nederland naar Italië exporteren. De waarde? €650.000 per keer, bleek uit het onderzoek. Of Vincenzo Kruppi werkelijk hoofd van de maffia is, de grote leider is van de Kruppi-clan, ik weet het niet. Ik begrijp later dat deze Kruppi's hun bloemenbusiness in Calabria gewoon voortzetten. Il nome loro vanno di cognome Kruppi. Kruppi. Kruppi. Però non so se... Klopt het dat de familie Kruppi nog steeds in de bloemenhandel werkt? En waarom konden deze leden van de 'Ndrangheta jarenlang hun gang gaan met oplichting en drugshandel in de Nederlandse bloemensector? Sanne de Boer en ik zoeken het uit en starten in ons eigen land. Ik ben Gabriella Ader en dit is aflevering 2 van Leven met de Maffia. Nou, ik zie daar 2 flessen limoncello op de koelkast staan. Oh, ja. Heeft u die van de familie Kroepie gekregen? Ik heb wel eens limoncello gekregen, maar of dat nou die zijn, dat weet ik niet. Het is een donkere decemberavond als we neerstrijken in de kille kantine van John van Tol's bloemenbedrijf in Rijzenhout. Ja. Het kantoor staat tussen de vrijstaande woningen en weilanden. John. Oh, ik moet het dus als John uitspreken. John is een man met gemillimeterd grijs haar. Gimpen aan zijn voeten en met een gewatteerde jas aan. Hij lacht veel en is nuchter. Of Vincenzo Gruppi werkelijk de grote leider is van de Gruppi-clan. En vanuit Nangdretal, hoe je het uitspreekt. Ik weet het niet. Heeft hij het hem gevraagd? Dat lukt niet meer als hij vastzit. Hij heeft tegen mij, toen ze hier de eerste inval hebben gezegd, jongen, ik heb niks gedaan. Volgens John ziet Vincenzo Gruppi, met wie hij Engels spreekt, er niet uit als een typische mafioso. Laat ik het zo zeggen. Als je in die handel zit, dan kun je de duurste kleren dragen die je. Nou, dat is niet zo. De kleren die hij koopt, dat zijn in de zeeman gebeuren. De auto's die hij deed, waren oude auto's. Ik heb zijn huis leeggehaald. Laat ik het zo zeggen. Ik denk dat de lommert er niks voor heeft. Wel heeft Vincenzo Gruppi een kok in Alsmeer, die Italiaans kookt voor hem. John ging er wel eens eten. Er zijn geen flessen Moët opengetrokken of zo. John legt uit dat Vincenzo Gruppi door de week in een rijtjeshuis in Alsmeer woont. In het weekend vliegt hij naar zijn vrouw, vlakbij Rome. Of naar Calabrië, waar de familie vandaan komt en deels nog altijd woont. John is ze wel eens gaan opzoeken. Beschrijft u eens wat u in Siderno zag? Bloemengroothandel. Mm-hmm. Met een klein appartementencomplex waar beneden mama woont. En ik weet dat er nog ergens in het dorp een huis was waar Giuseppe in woonde. En dit zit. Meer heb ik niet gezien. Als ik u nu zou vragen of u Vincenzo Gruppi als uw vriend beschouwt? Ja, dat is een hele goede relatie. Ja. Dat is voor mij ijs. Ja, dat durf ik nog wel te zeggen, ja. Ik hoop ook dat hij morgen vrijkomt. John van Tol is niet overtuigd dat de Gruppi's onderdeel uitmaken van de maffia-clan. Hij vindt het echt moeilijk te geloven dat de broers jarenlang ongezien in drugs konden handelen op de veiling. Dat is onwijs moeilijk. De veiling is net de telegraaf. Als ik aan de ene kant wat zeg, 's middags is het aan de andere kant 5 keer zo groot. Dus dat lukt je niet. Ik zeg niet van nooit, hè. Laten we dat voorop stellen. Hij gelooft ook niet dat er wel 100 vrachtwagens met Lindt-chocolade ongezien gestolen kon worden door de Gruppi's. Een verhaal dat de ronde doet. Jij krijgt niet van iemand 100 vrachtwagens gestolen. Of wel? Nee, ik niet. En bij navraag van de politie blijkt slechts 1 vrachtwagen onderschept te zijn. Met zo'n 15.000 kilo chocola. Krijg ik trouwens ook niet gestolen. Chocola klinkt onschuldig, maar zo onschuldig is de familie niet. Een zwager van de Gruppi's, Vincenzo Macri, zat eerder al 10 jaar celstraf uit wegens drugshandel. Maar dan worden er wel de bandjes aan. Nou, ja, maar oké, okay, maar daar kom je natuurlijk altijd in de loop van de trein achter. Hij is inmiddels in Italië tot 20 jaar celstraf veroordeeld wegens lidmaatschap van de maffia. Ik moet nog maar zien of dat allemaal waar is. Ik hoor heel veel verhalen. Ze hebben bij 1 vrachtwagen hebben ze een keer cocaïne gevonden onder de stoel van de chauffeur en bij de dieseltank van de chauffeur. Dat zegt niet dat hij er niks van af weet. Dat zegt maar ook zeker niet dat hij het geregeld heeft. En er speelde meer op de bloemenveiling. Naast de Gruppi's waren er nog andere mafiosi actief. Zij zouden Nederlandse bedrijven op de Alsmeerveiling voor een paar miljoen euro opgelicht hebben. Ze bestelden bloemen met hun plof-BV's, maar betaalden de geleverde bloemen vervolgens niet. Ook John van Tol wordt opgelicht. Ik kreeg nog geld van hem vanwege geleverde bloemen. Maar hij laat het er niet bij zitten. Na een ruzie met een van die mafiosi blijkt hij serieus in gevaar te zijn. De recherche is eigenlijk heel mooi. Ze komen eigenlijk vertellen, let je op. Want je staat op een lijstje. En voor de rest, zoek het maar uit. Maar maakt ze dat niet bang? Sorry, ik ben niet heel bang aangelegd. Als ze die kogel door mijn kop aan jagen, doen ze dat toch. Dat er van alles niet pluis is rond de veiling blijkt uit delen van het strafdossier Levinius, dat zich over de Alsmeersche kwestie buigt. Geldwitwassen, huurmoordenaars, voortvluchtige Italianen en ingehuurde Polen die ter vergelding iemand in elkaar moeten slaan. Zomer 2018. De marktverkoper rijdt met zijn kar vol uien langs ons als we in de ochtendzon over de piazza naar de auto lopen. Vanuit Sanne's dorp op de heuvel, uitkijkend over de zee, rijden we Calabria rond. Die dag hebben we een afspraak met de officier van justitie die de zaak Levinius heeft behandeld. Het is een oorkonde. Oh, met het logo van het Nederlandse politie. Van september 2015, toen die arrestaties zijn. In zijn kantoor in het Justitiepaleis, behangen met oorkondes en beeldjes, vertelt hij over de zaak. Het interesse van de autoriteiten londense op deze groep was heel hoog. Hij vertelt ons dat de Nederlandse politie de criminelen op de bloemenveiling al een paar jaar in de gaten had. Er werd al onderzoek gedaan naar fraude door deze criminelen. Belangrijk bewijsmateriaal in de zaak zijn de afgetapte gesprekken die in het kantoor van bloemenbedrijf Fresh BV zijn opgenomen. Met name die tussen Vincenzo Crupi en zijn zwager Macri, die eerder dus 10 jaar voor drugshandel had vastgezeten. Zo hoort de Nederlandse politie over cocaïnetransporten van de Crupis en wie de zakenpartners van de Crupi zijn. Uiteindelijk is er genoeg bewijslast om de mannen in 2015 in Italië op te pakken. Procureur Di Binardo legt uit dat zij inmiddels veroordeeld zijn tot lange gevangenisstraffen voor drugshandel en lidmaatschap van de maffia. Maar dat betekent niet dat alle broers ook echt vastzitten. Vincenzo Crupi, die 2 keer 20 jaar gevangenisstraf heeft gekregen, zit binnen. Maar zijn broers lopen nog vrij rond. De definitieve veroordeling, wat soms jaren duurt, mag je in Italië namelijk ook buiten de gevangenis afwachten. Het lijkt erop dat de familie Crupi gewoon verder bloemen kan verkopen. Vanuit Calabria dan wel. Daar hebben ze ook gewoon een bloemenfiliaal. Want eerder vertelde John van Tol ons al dat ze nog altijd een bloemenfiliaal in Italië hebben. Nu bedoelt u, ze hebben nu een bloemenfiliaal. Toen ook. En dat andere bedrijf is van zijn schoonzoon, dat heet... Kan dat een Nederlandse naam? Ja, dat is een Nederlandse naam. Bloemen, bla bla bla. Maar dat is een Nederlandse naam. 'S middags, als iedereen zich in het dorp binnen heeft opgesloten voor een siesta, zoek ik aan de keukentafel naar de plantenzaak op internet. Facebookpagina. Bloemen. Kijk, daar is het. Met adres. Nuovi arrivi. Nieuw gearriveerde bloemen. Nou. Ze lijken in ieder geval actief tot ongeveer Pasen 2018. Zou de familie Crupi echt gewoon bloemen distribueren en verkopen in Calabria? Op de Facebookpagina staat een adres. Op het adres blijkt een verlaten, gesloten magazijn te staan met een groot hek eromheen. Er liggen vergane bloemen en planten. Plantenbakken zijn omgewaaid. Volgens mensen uit de buurt is hier de werkplaats en zit het hoofdkantoor met de winkel iets verderop. Il nome loro vanno di cognome Crupi. Hoewel de Crupis niet met me willen praten, wordt het bestaan van de winkel wel degelijk bevestigd door de bloemenhandelaar John van Tol. Ook het Duitse onderzoeksplatform Correctief beschrijft dat de bloemenwinkel van de Crupis in handen is van de schoonzoon van Giuseppe Crupi. Uit hun recente artikelen blijkt de winkel nog altijd actief. En dan nog iets opmerkelijks. Als ik door het kleine stadje rijd, passeer ik heel toevallig een witte vrachtwagen met daarop de naam van een Nederlands bloemenbedrijf. Zijn jullie ervan op de hoogte dat de familie Crupi in ieder geval tot april 2018, en wij denken eigenlijk langer, gewoon een bloemenzaak nog hadden in Italië? In Italië. Nou ja, daar kan ik geen antwoord op geven. Ruim een half jaar later ben ik bij toenmalig hoofd van de landelijke recherche, Wilbert Paulussen. In 2017 komt de politie met een rapport naar buiten, Cerca Trova. Het onderzoek kwam er naar klachten vanuit de Italiaanse justitie dat Nederland het gevaar van de maffia in ons land onderschat. Dus in Cerca Trova hebben wij drie vragen proberen te antwoorden. Eerste vraag, houden ze zich hier schuil? Plegen ze hier misdrijven? En derde, hebben ze sterke posities in het politiek-bestuurlijke? Het antwoord was ja, ze houden zich hier schuil. Het tweede is, ja, ze houden zich hier bezig met georganiseerde criminaliteit. Maar het onderzoek gaf geen duidelijkheid over de aard en omvang daarvan. En het derde was vrij duidelijk, nee, ja, ze zijn hier niet genesteld in een politiek-bestuurlijke wereld. Maar de vraag blijft, hoe groot is die maffia in Nederland nou eigenlijk? Dan is het ook wel weer lastig precies om te zeggen. Want wie is dan precies gelieerd aan de maffia? Wie niet, maar werkt er wel voor? Dus als we over een langere periode terugkijken, dan zijn hier wel 55 arrestaties geweest. Zowel voor feiten die hier plaatsvinden als voor voortvluchtigen. Het probleem is volgens Paulussen dat de Italiaanse maffia, anders dan bijvoorbeeld de Mokromaffia of de Albanese maffia, niet boven komt drijven in onderzoeken. Terwijl ze er wel mee te maken heeft. Daar moet je echt diepgaander onderzoek naar doen om de linken met de Italiaanse maffia in Nederland te vinden. En dat blijft bij deze groep een beetje het ongrijpbare. En dus richtte de landelijke recherche vorig jaar de VAM op. Een soort antimafia-team. Dat zijn een aantal mensen. Er is uiteindelijk niet meer dan 5 personen opgeteld. Die eigenlijk permanent met Italië in contact staan. Die alle informatie die er binnenkomt over Italianen toch even één tandje dieper bekijken dan dat we in het verleden deden. Die taal beheersen, die geschiedenis kennen. Behalve wat kleinere zaken die ze samen met de lokale politie-eenheden hebben uitgevoerd, zijn er 2 grote successen geweest. Het is de bloemenveiling geweest en dat is Polino. Naar aanleiding van het rapport Cerca Trova wordt in Nederland een groot onderzoek naar de maffia gestart. Polino. Dit leidt uiteindelijk tot 90 arrestaties door heel Europa. Vijf december 2018. Het is Sinterklaasochtend. Om 7:00 ochtends rolt er een persbericht mijn inbox binnen van de politiewoordvoerder. Hij schrijft erbij: volgens mij mag je dit niet missen. Op dat moment is er een gigantische politieoperatie bezig, Polino. Die dag worden in Nederland, Italië, Duitsland, België en zelfs Suriname politieacties gehouden. Scacco all'andrangheta da parte della polizia italiana che con l'operazione internazionale Polino. Operatie Polino startte 4 jaar geleden in Nederland. De belastinginspectie kreeg een Italiaans restaurant in het vizier. Ze ontdekte dat de 'ndrangheta het restaurant gebruikte om drugsgeld wit te wassen. Het onderzoek breidde zich snel uit, ook naar ons land. Deze Italiaanse restaurants werden gebruikt voor het plegen van strafbare feiten, zoals witwassen, drugshandel, brandstichting en verzekeringsfraude. De restaurants bleken ook een ontmoetingsplaats van de Italiaanse maffia. Het gaat om drogenhandel, geldwäsche, georganiseerde criminaliteit. Een empfindlicher slag tegen de Kalabrische maffia. Er wordt in Nederland 4000 kilo cocaïne, 140 kilo ecstasypillen en 2 miljoen euro aan cashgeld gevonden. 9 mensen worden in Nederland opgepakt, waaronder 1 Italiaan. Dat is de 52-jarige Giovanni G., die zo'n 10 jaar geleden 2 restaurants heeft geopend. Botticelli in Venray en La Vita in Horst. Daarna doet hij hetzelfde in Duitsland. En die is uitgeleverd naar Italië. Voor de 'ndrangheta-clans in Duitsland, in België en in Nederland was hij een referentiepunt. Het is eigenlijk de grootste vis van het onderzoek. Samengevat, hij is in Nederland een soort vertegenwoordiger van een aantal grote maffiafamilies in Calabria. Hij was hun geldwit en faciliteert hun drugshandel. Een van die clans is de Pellevottori-clan. Zij vocht ruim 10 jaar geleden met de Strangio-clan een bloederige vete uit. Dat leidde tot de beruchte Duisburgmoorden. Een 6-voudige moord in een pizzeria in Duitsland. Een van de voortvluchtige moordenaars, een Strangio, wordt uiteindelijk een paar jaar later in Nederland gearresteerd. En er zijn meer leden van de Pellevottori-clan en de Strangio-clan die naar Nederland komen. In de Italiaanse media lezen we... Iemand van de Pelle Volterra clan is afgetapt. De afgeluisterde man is Domenico Pelle. Nog geen 30 jaar oud en nu al een van de machtigste personen binnen de clan. In één afgeluisterd gesprek kwam voor dat ze het hadden over... Hij heeft gehoord dat zijn oom, Santo Votari, in een Amsterdamse nachtclub kwam hij binnen terwijl er twee strangers aan het schieten waren. In een populaire nachtclub in het centrum van de stad loopt een kopstuk van de Zuid-Italiaanse maffia-clan Pelle Votari richting de bar. Hij ziet twee leden van een andere maffia-familie weglippen. Eentje heeft het pistool nog in zijn hand. De man die de Amsterdamse nachtclub binnenkomt is zijn oom Santo Votari. Hij was 10 jaar geleden voortvluchtig en medeplichtig aan die bloederige vete tussen de twee clans. Zowel Domenico Pelle als Santo Votari zijn inmiddels opgepakt. Hoe kan iedereen zo vrij zijn gang gaan in Nederland? Zijn alle telefoons uit? Ja, ik heb natuurlijk van Nix staat op stil. Sanne en ik zitten met een groepje voorlichters en officieren van justitie samen in Amsterdam. De bedoeling is dat we tussen Nederland en Italië ook echt grote onderzoeken op gang krijgen naar georganiseerde misdaad. Hester van Brugge is een verbindingsofficier in Rome en de schakel tussen de Nederlandse en Italiaanse justitie. Vaak zijn er allerlei obstakels uit de weg te ruimen. Dus dat kan heel juridisch zijn. Het kan soms ook heel praktisch zijn. Gewoon even een vertaling die net niet klopt. Of een telefoontje wat even gepleegd moet worden of wat dan ook. Ze legt samen met haar collega uitgebreid uit hoe mafiosi in Nederland hun criminele activiteiten ongemerkt kunnen voortzetten. Ik heb zaken gezien waar in Italië laat signaleert. Om wat voor reden dan ook. Er kan een hele goede reden voor zijn. Maar het kan zijn dat iemand gesignaleerd staat, maar niet onder zijn eigen naam hier werkt. Dat komt veel voor. Ja, dan moet het dus net een keer zijn. Ja. Wat ik zei, hoor, dat je bij een controle vingerafdrukken afneemt of whatever. Of dat de Italianen weten dat hij er zit. En tegen Nederland zeggen, joh, die en die zit daar. En het kan zijn dat iemand hier onder zijn eigen naam zit, maar nergens ingeschreven staat. En het Schengen, hè, dus voor een ander land moet je een visum aanvragen en zo. Maar binnen Schengen weten we natuurlijk lang niet altijd wie we hier hebben zitten. Ja, en dan heb je het tenslotte nog. Het kan zijn dat iemand ingeschreven staat of een bankrekening heeft. Maar mind you, we hebben gewoon ook privacywetgeving. Dus niet alle systemen zijn domweg maar gekoppeld. Wat ik zeg, normaal als iemand gesignaleerd staat en je hebt hem ergens een keertje, komt hij voorbij, dan pakken we hem echt wel. Maar het is, ook dat is minder eenvoudig en vanzelfsprekend dan je zou denken. De mafiosi voeren criminele activiteiten in Nederland dus bijna onopgemerkt uit, doordat de politie beperkte juridische middelen heeft. Intussen staan wij erbij te kijken. Of komen we een pizza bij ze eten? Maar in Italië zelf is de invloed van lokale maffiafamilies als Pelle, Votari en Strangio wel degelijk voelbaar. Iets wat in de brand wordt gezet, iemand die beschoten wordt. Allemaal zien we dit gebeuren. Ja. Ad esempio a me piace la strada col verde bruciato magari sul tardi macchie più scure senza rugiada coi fichi d'India e le spine dei cardi. Wil je meer horen over de Italiaanse maffia en hun relatie met Nederland? Luister dan de podcast Leven met de Maffia in jouw favoriete podcast-app. En terwijl heel veel mensen heerlijk genieten van hun nachtrust, kun je er ook voor kiezen om je juist heel erg in te spannen. Dat laatste is onze live-verslaggever Kees Nolet van plan om deze nacht te doen. Kees, goeienacht. Ja, goeienacht, Benji. Vertel, wat ga jij doen deze nacht? Ja, over inspanningen gesproken. Ja, ik heb sowieso nu al 20 minuten een fietstocht achter de rug om naar de plaats der bestemming te gaan. En dat is Anytime Fitness in Houten. Ik ben van plan om naar een sportschool te gaan die 24/7 open is. Dag en nacht is deze sportschool open. En ja, wat ga ik hier doen? Ik wil graag voor de wetenschap onderzoeken wie in godsnaam deze mensen zijn die om 4 uur 's nachts gebruik maken van zo'n sportschool die 24/7 open is. Ja, en wellicht kan ik zelf ook wel een mooie workout meepakken. Ik kan het wel gebruiken, moet ik eerlijk zeggen. Ik kom nooit in zo'n sportschool. Ja, en misschien hou ik er wel een enorm mooie experience aan over. Goed, ik ben nu gearriveerd. Anytime Fitness. Ik parkeer even mijn fiets. Ik zet hem even op zijn slot. Goed. Ja, ik kan al een beetje door de ramen naar binnen kijken op dit moment. Ik zie nog niet heel veel beweging. Ik zie in ieder geval 1 persoon. Zie ik hier aan het werk. Ja, het wordt in ieder geval een hele sportieve nacht. Ik ga zo meteen even een goede sfeerimpressie geven van hoe het hier nou precies aan toe gaat. Ik heb van de mooie mensen van Anytime Fitness in ieder geval een druppel gekregen waarmee ik naar binnen kan. Die ga ik nu in ieder geval alvast inzetten. Die heb ik in mijn zak gedaan. Alright. En ik ben binnen. Ja, Benji, er staat in ieder geval een hele sportieve nacht tegemoet. En ja, ik spreek jullie zo meteen weer, denk ik. Helemaal goed, succes en vergeet niet te ademen. Give me a ticket for an aeroplane. Ain't got time to take a fast train. Lonely days are gone, I'm a going home. My baby just wrote me a letter. I don't care how much money I gotta spend. Got to get back to my baby. Box Tops met The Letter. Dit was alweer het tweede uur van de nacht van Karel en CRV. We spraken net met Brian en Kim van Brabant Maatjes. Een initiatief om eenzaamheid onder jongeren te verhelpen. Straks praat ik met Dan Afrifa, over de onafhankelijkheid van Ghana. En met Erik Scherder over, hoe kan het ook anders, de hersenen. Dat en meer straks in de nacht van Karel en CRV. En natuurlijk komen we ook nog even terug bij Kees Nolet. Die, als het goed is, nu hoop ik op de loopband druk bezig is. Dat hoor je straks hier in het derde uur, gemaakt door de radiostudenten van de KRO-NCV Radioschool. Tot zometeen. Radio 1. Het is 4:00, dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De parlementsverkiezingen in Estland zijn gewonnen door de centrumrechtse hervormingspartij. Met bijna alle stemmen geteld komt de partij van de huidige premier Kaja Kallas uit op zo'n 31% van de stemmen. De rechtspopulistische partij EKRE kreeg zo'n 16% van de stemmen en de linkse centrumpartij 15. Kallas geldt als pro-Europees en is een uitgesproken pleitbezorger van steun voor Oekraïne. Om een regering te vormen zal ze een coalitie moeten sluiten. Daar zullen de rechtspopulisten waarschijnlijk niet in komen. Zij vinden dat Kallas de positie van Estland militair ondermijnt door wapens aan Oekraïne te geven. Ook willen ze dat Estland de opvang van Oekraïnse vluchtelingen beperkt. De stationschef die is opgepakt na het treindrama in Griekenland blijft langer vastzitten. De man van 59 was verantwoordelijk voor de seinen op het station van Larissa. Hij nam eerder al een deel van de schuld op zich. Volgens zijn advocaat is hij er kapot van. Bij de ramp in de nacht van dinsdag op woensdag botste een passagierstrein op een goederentrein. Daarbij kwamen 57 mensen om het leven. De stationschef kan een levenslange gevangenisstraf krijgen. In Athene protesteerden gisteren opnieuw duizenden mensen bij het parlementsgebouw. Volgens vakbonden was het ongeluk onvermijdelijk vanwege een jarenlang gebrek aan onderhoud. Chocolademerk Toblerone haalt de iconische top van de Matterhorn van de verpakking. Omdat een deel van de productie wordt verplaatst naar Slowakije, mogen er op de chocoladereep geen Zwitserse symbolen meer staan. Alleen melkproducten die volledig in Zwitserland worden gemaakt mogen de nationale symbolen gebruiken. Het Amerikaanse moederbedrijf zegt dat het de productie moet verplaatsen vanwege de groeiende vraag naar de Toblerone-repen. De concern moet ook het onderschrift Of Switzerland weghalen. Het weer vanuit het noorden enkele buien, vooral in het noordoosten, valt ook hagel of natte sneeuw. Tussen de buien door ligt de temperatuur rond het vriespunt. Overdag bewolkt een buien met in de ochtend nog steeds kans op natte sneeuw in het noordoosten. En het wordt ongeveer 6 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. KRO NCRV. Door actief te zijn, leef je langer. De nacht van KRO NCRV. Met Benji Heerschop. Zoals elke week heeft de KRO-NCRV Radioschool hard gewerkt aan dit uur van de nacht van KRO-NCRV. Zometeen hoor je één van die radioschoolstudenten, verslaggever Kees Nolet, die nu in de late uurtjes aan het sporten is. Ook hebben we het over de onafhankelijkheidsdag van Ghana en hebben we een gesprek met Erik Scherder over de app Ommetje. Ja, vandaag is het 6 maart, de Europese dag van de logopedie. Dit jaar staat het in het teken van logopedie op de intensive care. Jeroen van Koningsbrugge laat horen dat de juiste manier van spreken belangrijk is. Kip, het meest zulzadige stukje vlees, vis. 1, kip, 23. Kip, het meest zulzadige stukje vlees, vis, vol, kist. 31. Ja, actie. Kip, het meest zulzadige stukje peest, kwees, vip, kist. In 1967 werd de helft van Acta en de Munnik geboren. Maar het regent, zonnestralen. Oh. Ja, Thomas Acta, hij viert vandaag zijn 56e verjaardag. Alvast van harte gefeliciteerd. De provinciale statenverkiezingen staan om de hoek, maar in 2002 waren deze verkiezingen van belang. De opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen heeft een nieuw laagterecord van 57,7% bereikt. De grootste winst is behaald door de lokale partijen. Leefbaar Rotterdam bijvoorbeeld werd met Pim Fortuyn in één klap de grootste partij met 17 zetels. In 2002 won Pim Fortuyn met Leefbaar Rotterdam de gemeenteraadsverkiezingen in Rotterdam. En dan hebben we nog sport op deze dag in de geschiedenis. Daarachter. Schouten moet nu komen. Blondé aan de leiding. Schouten of Blondé? Blondé nog steeds. Daar komt Schouten. Schouten. Ja hoor. Schouten. Olympisch goud. Haar derde goud bij deze Olympische Spelen. Vorig jaar won Nederlandse schaatser Irene Schouten de titel van wereldkampioen bij het Allround bij de Olympische Spelen in Hamar. En nu ben je weer helemaal bijgepraat voor vandaag. Verhalen waar je wakker voor wil blijven. De nacht van NPO Radio 1. Een sportschool die 24/7 open is. De plek voor sportfanaten. Om ongestoord te kunnen trainen. Dit is ook de plek waar onze verslaggever Kees Nolet zich momenteel bevindt. Kees, als het goed is, ben jij nu denk ik aan het sporten? Ja, bijna ben ik aan het sporten. Je kan het een beetje aan de galm horen op dit moment. Ik kleed me eerst even om, want in een spijkerbroek lijkt het me niet een heel goed idee om los te gaan op de loopband. Maar goed, ik ben me net omgekleed. Ik loop nu de deur uit. De muziek staat hier in ieder geval al vol aan, dus dat is mooi. Het is nog niet heel erg druk hier. Dat is één ding wat zeker is. Ik heb wel één iemand gespot die hier aanwezig is. Dus dat is hartstikke mooi. Hij is een hartstikke mooie oefening aan het doen. Hallo. Wie ben jij? Ja man, ik ben Owen. Owen, wat mooi. Wat ben je op dit moment aan het doen? Op dit moment ben ik mijn borstspieren aan het trainen. Je borstspieren. Ja. En is dat part of een soort van workout die je aan het doen bent? Of ben je een hele grote workout aan het doen? Ja, normaal doe je altijd gewoon borst of tricep of een beetje lot dingen apart. Maar vandaag doe ik gewoon even lekker full body. Vandaag doe je full body. Het is feest en dat om 4 uur 's nachts. Mag ik jou vragen waarom dit tijdstip? Geen idee, ik verklaar mezelf ook een beetje voor gek soms. Ja. Maar soms moet je even uit je comfortzone komen, denk ik. En dan, fuck it, 4 uur. Ja, ja, ja. Maar heb je niet slaap nodig om een goede workout te doen? Of, Ja, inderdaad. Slaap is inderdaad heel erg belangrijk voor het herstel natuurlijk van de spieren. Ja. Maar ik doe het ook vooral voor mijn discipline, om dat een beetje te trainen. Want ik heb natuurlijk doelen in het leven en zonder discipline kom je nergens. Nee. Dus soms moet je gewoon even uit je comfortzone komen en dan is het 4 uur. Oké. Ja, ik hou wel van de dedication die je hebt. Ja. Maar kan je mij iets meer vertellen over de oefening die je nu aan het doen bent? Hoe heet deze oefening? Weet je dat? Geen idee eigenlijk. Ik noem hem zelf eigenlijk gewoon een wingman. Want eigenlijk train ik nu gewoon de middelpart van mijn borst. Zodat je een goede lijn krijgt, weet je. Voor discipline is het natuurlijk ook mooi. Maar een beetje de spieren erbij is ook wel leuk. Natuurlijk. Ja, tuurlijk. Daar doe je het uiteindelijk voor. Ja. Tenminste, dat denk ik. Ja, sommige mensen doen het er wel voor. Maar ik vind het een mooie bijzaak. Ik vind het gewoon lekker erbij. Als je gewoon lekker op stand zit, soms een beetje body hebben is ook wel lekker. Oké, maar goed. De wingman op dit moment. Ja. Verder nog oefeningen die je vandaag gaat uitvoeren? Ik wilde eigenlijk nu mijn triceps even gaan trainen. Ik weet niet hoe lang je eigenlijk moet recorden, maar... ik hoor net dat ik nog 2 minuten heb, dus je kan wel even laten zien wat je nog meer gaat doen vanavond. 2 minuten naar mijn geheig luisteren, maar ik doe hem even een paar keer. Nou kijk, ik zit nu eigenlijk in... Een soort stang waar je nu boven hangt. En dan? Ga je zo hangen eigenlijk. Eigenlijk wil ik dat jij hem zo ook gaat doen. Oké. Ja, een beetje met je microfoon, een beetje hier zitten. Ja. Maar dan ga je gewoon echt naar beneden. Hoppa! Dat je een 90 graden hoek hebt. Okay. En dan zo omhoog gaat. En dan doe je dat een paar keer. Ja, ja. Oké, dit ziet er vrij fascinerend uit. Vind je het leuk als ik zo meteen een workoutje met je meedoe? Sure, man. Ik kan wel iets leuks klaarleggen. Ik ga je helemaal kapot maken. Oké. Ik ben benieuwd. Ik kom nooit in een sportschool. Ik heb het net al gezegd. Maar als je iets leuks voor mij kan klaarzetten, dan zou ik het hartstikke leuk vinden natuurlijk. Dat komt helemaal goed. Ik denk dat je het niet gaat overleven. Alright. Nou goed, Benji, je hoort het. Er is in ieder geval 1 iemand aanwezig in deze 24/7 fitness sportschool. Ik hoor het al. Ik ga zo meteen waarschijnlijk helemaal afgemat worden. Maar voor nu even terug naar jou, Benji. Helemaal goed. Jij liever dan ik, Kees. Jij liever dan ik. je zou kunnen denken dat je Miley Cyrus net hoorde of dat je Stevie Nicks hoorde, maar dit was Lizzy met Night Moves. We gaan even kijken naar deze dag in de geschiedenis. Ghana, we now have freedom. Ghana, land of freedom. Toils of the brave. Dit is de Freedom Song van het Afrikaanse land Ghana. Want vandaag 6 maart vieren zij Nationale Feestdag. Op deze dag in 1957 werd het land onafhankelijk verklaard van zijn Britse kolonisator. Het was het eerste Afrikaanse land onder de Sahara wat onafhankelijk werd. En dit is natuurlijk ook een bijzondere dag voor de meer dan 25.000 Ghanese die wonen in Nederland. Dan Afrifa, goeienacht. Goeienacht. Jij bent Ghanese Amsterdammer, historicus en schrijft columns en artikelen. Hoe ga jij deze onafhankelijkheidsdag vieren vandaag? Eigenlijk door, net als 66 jaar geleden, het Verenigd Koninkrijk te verlaten. Dus ik ben nu in Londen en ik pak over een paar uur de trein terug naar Amsterdam. En het voelt, als ik het Engels moet spreken, voel ik me een beetje nog gekoloniseerd. En als ik daarmee kan blijven terug gaan naar Nederland, want dat voelt... Mijn ouders hebben dan de bewuste keuze gemaakt om naar Nederland te gaan. Mm-hmm. Ik ga 2 jaar geleden. En dan voelt het niet alsof ik, zeg maar, nog gekoloniseerd ben. Maar dat is een beetje het dubbel gevoel als ik Engels moet spreken. Want waar komt dat gekoloniseerde gevoel vandaan dan, als je nu in Engeland zit? Gewoon het gevoel dat ik al Engels steeds moet spreken. En dat het voelt alsof ik dan... Alsof ik nooit heb ontworsteld aan... Het juk van koloniale machthebber, in die zin. En als ik dan, zeg maar, Nederlands moet spreken, dat voelt wel echt als iets wat vrijwillig gegaan is, omdat mijn ouders gekozen hebben om naar Nederland te komen. En het Engels voelt altijd half als een soort van dwang. Maar dat is heel erg gevoelsmatig. Ik kan gewoon Engels spreken als ik wil. Oké. En dus iets vrijer eigenlijk als je Nederlands spreekt? Ja, het voelt gewoon wat vrijwilliger. En waar komt de naam Ghana eigenlijk vandaan? Ghana was een rijk in West-Afrika, niet waar Ghana nu is, maar daar verder in het noorden. En dat was een best wel machtig Afrikaans rijk. Mm-hmm. En onze eerste president, Kwame Nkrumah, was heel erg pan-Afrikaans. Hij had een grote visie dat, voor Verenigde Staten van Afrika. En om die visie, zeg maar, wat meer gevoel te geven, wou hij het eerste land... dat onafhankelijk werd in Afrika. Eigenlijk niet het eerste, want Zuid-Afrika was al onafhankelijk. Mm-hmm. Maar hij wil het eerste land dan, zeg maar, een soort van gevoel geven van... oké, wij gaan iets groots beginnen. En daarom geven wij noemen we onszelf met een illustre voorganger. Ja, op die manier. Een beetje zichzelf... een beetje vergelijken met het verleden. Ja, een beetje zoals Nederland ooit een tijdje het Bataafse Republiek heette. De Bataafse, ja. Republiek. En Ghana is een behoorlijk groot land met veel verschillende volkeren. Met welk volk identificeer jij? Of het, ja, hoor jij bij? Ik hoor bij de Ashanti. Zowel als van mijn vaders moederskant. En de Ashanti hadden tot eigenlijk eind 19e eeuw een groot rijk dat ongeveer het hedendaagse Ghana besloeg. En dat rijk ging dat toen echt onder toen de Britten ons als laatste onafhankelijke volk in Ghana... zeg maar onderwierpen of onderworpen. Mm-hmm. Maar het is ook het grootste volk van Ghana, toch? Ik weet niet of het grootste volk is qua aantallen, maar onze wel een grote culturele afdruk in het land, omdat ons verleden, dus zeg maar omdat we eigenlijk een groot deel van Ghana in handen hadden, een grote tijd. Dus veel mensen, onze taal is eigenlijk ook wel de lingua franca in Ghana, naast het Engels. Heel veel mensen spreken het wel. Voel je dan... Onze taal is deel van een soort van grote dialectencontinuum. Uit Akan. En dat is, zeg maar, een groep van talen, dialecten die nauw verwant aan elkaar zijn. Want de sprekers komen allemaal uit soort van... voort uit één oergroep die allemaal hetzelfde sprak. En hebben de Ashanti's ook een eigen cultuur, eigen religie en dergelijke? Ja, zeker. Een hele rijke cultuur met een eigen koning, de Asantene, die nu vooral veel traditionele macht heeft, maar vroeger ook echt reële macht. En we hadden vroeger, voor de kolonisatie, hadden we wat we eigenlijk nog steeds wel hebben, maar in mindere mate, een eigen geloof. Met een eigen god, En wat je soms ziet, wat je ook ziet, is dat veel van dat geloof is doorgeërfd in ons huidige christendom dat we hebben. Want bijvoorbeeld de naam van onze God, Nyankopong, dat is de naam van onze eigen God. Hoe? Wat was de naam? Kan je hem nog één keer zeggen? Sorry. Nyankopong. Oké. Okay. Dat was de naam voor onze eigen God, de schepper van het al. Dat is ook de naam die wij nu hebben voor gewoon de christelijke God. Dus wordt met dezelfde naam aangeduid. Ah, en tot welke religie ben jij dan nu? Ja. Ik ben zelf christelijk opgevoed. Ging altijd naar de kerk in Nederland. De Methodistengemeente in Nederland. Dat is een soort van afstakking van de Anglicaanse kerk. Ik ga daar nog eens of twee keer per jaar naartoe. Maar ik ben nu niet meer zo'n trouwe kerkganger. Tot helaasheid, tot jammerheid van mijn ouders. Dat is verkeerd gezegd volgens mij. Nee, ik snap het. Ze vinden het jammer. Dat je, ja, ze koesteren altijd op de hoop dat ik opeens weer terugkom als het verloren zoon in de kerk. Nou ja, wie weet. Maar je moet vooral doen wat je zelf goed voelt. En, ja, precies. Het christendom is een beetje een overblijven van de Engelse bezetting, hè? Het christendom is vanaf de Portugezen kwamen vanaf de 15e eeuw als eerste Europeanen naar Ghana. Mm-hmm. Sindsdien eeuwenlang is er Europese invloed geweest, maar ook dus ook een Duitse missionarissen en Zwitserse missionarissen en zo. Maar de koloniale onderwerping ging wel hand in hand met de christelijke verspreiding van het christendom. En ik heb ook een stuk over geschreven over hoe je als jonge Ghanese christen die kritisch is op het koloniale verleden omgaat met het idee van maar ik ben kritisch hierop en ik vind het eigenlijk niet fijn wat er gebeurd is en zo. Maar ik ben wel een trotse christen en hoe ga ik daar dan mee om? En ik heb gemerkt dat veel jonge generatiegenoten wat sommige mensen dan zeggen van wel jammer dat het op die manier gekomen is, maar het christendom is alsnog wel iets heel fijns. En ik vind het fijn dat het toch wel tot ons gekomen is. Ze worstelen daarmee, denk ik, of niet? Jawel, maar ik merk wel dat het een soort van een latente worsteling is. Want op de eerste plaats had wel echt wel de liefde van God, de liefde voor God, die je van God krijgt. En wat voor positiefs het christendom voor je betekent. En vandaag is het dus een feestdag in Ghana. Jij hebt daar ook nog veel familie wonen. Gaan zij het vieren? Ik heb veel mijn familie wonen. En vooral mijn broer, die woont daar nog, heeft altijd gewoond. En ik heb even bij hem nagevraagd. Want wij in Nederland, het is niet echt een feest waar we naartoe leven. Ik heb het één keer wel gedaan, toen ik Ghana 50 jaar werd. Toen werd heel erg groot gevierd door de kerk. Mm-hmm. Maar mijn broer vertelde dat, vooral omdat dit jaar valt op een maandag. En wat mensen dan veel doen is begrafenis zijn echt grote evenementen in onze cultuur. Want we vieren het eigenlijk vooral vroeger nog voordat we christelijk werden. We vierden wel erg dat de persoon naar het volgende leven ging. En dat was meer een viering dan alleen maar rouw. En hij zei dat vooral dit weekend zijn er al veel begrafenissen gepland. Want mensen hebben een lang weekend eigenlijk. Maar hij zei ook bijvoorbeeld dat er dan feesten waren. We hebben bijvoorbeeld een gerecht gegaan, dat heet Fufu. En daar wordt dan een Fufu-feest gegeven in Accra daarvoor. Mm-hmm. En er zijn ook parades van kinderen waar kinderen aan deelnemen. Dat dan elk jaar anders, grote stad in het land. En dan er zijn dan ook de president bij. Het wordt wel een beetje gevierd daar. Ja, wel een beetje gevierd, maar het is niet het grootste feest van het jaar. Dat is eigenlijk wel kerst. Dank voor dit inkijkje een beetje in de Ghanese cultuur. Jullie bedankt. Ik hoop dat jullie ook een soort van feestdag van maken. Ja, en een goede reis terug. Naar, ja, want je gaat nu met de trein, hè? Ja, ik ga aan de trein over een uur of twee. Oké, okay. Nou, goede reis dan. Hoop dat je hem haalt. Dankjewel. Dan is een Ghanese Amsterdammer, historicus en schrijver. George Strait met Amarillo by Morning. Amarillo by morning, up from San Antonio. Everything that I got is just what I've got on. When that sun is high in that Texas sky, I'll be bucking at the county fair. Amarillo by morning, Amarillo, I'll be there. They took my saddle in Houston, broke my leg in Santa Fe. Lost my wife and a girlfriend somewhere along the way. But I'll be looking for aid when they pull that gate, and I hope that judge ain't blind. Amarillo by morning, Amarillo's on my mind. Amarillo by morning, up from San Antonio. Everything that I got is just what I've got on. Prachtige Amarillo by Morning. Origineel is van Terry Statford. En hoor die viool nou. Ja, vind ik leuk. De nacht van KRO en CRV. Met Benji Heerschop. Veel mensen zullen nu heerlijk op één oor liggen. Je kan er ook voor kiezen om jezelf volop in te spannen. En dat doet onze verslaggever Kees Nolet. Momenteel is hij in zo'n sportschool en als het goed is, volop bezig met een workout. Hoe is het daar, Kees? Oh, goedemorgen. Ja, goedemorgen, Benji. Ik heb daarnet de held van de nacht ontmoet, Owen. Hoe is het, Owen? Ja, nog steeds goed. Hoe is het met jou? Ja, op zich wel lekker. We hebben net in ieder geval een goede warming-up gedaan op de loopband. Maar jij hebt nu een parcoursje voor me uitgelegd. Ik ga nu echt even ondergaan hoe het is om een echte goede workout te doen. Ja. Mag ik al deze equipment die ik heb een microfoon in mijn hand, verder apparatuur in mijn hand. Ik ga dit heel even aan jou overhandigen. Vind je dat goed? Ja, dat is helemaal prima, jongen. Kom maar hier. Dan ga jij mij even instructies geven over wat ik moet doen. Yes, oké. Okay. Nou oké, okay, je gaat gewoon lekker hier beginnen. Kom hier, papa. Ja. En dan moet je naar de 90 maar lopen, zo ongeveer 10, 15 meter. Ga je daar 10 push-ups doen, ga even hard tegen die boksbal aan knallen. Maar eerst even snel je handschoenen aandoen, want je moet natuurlijk tegen die boksbal aan knallen. Ja. En dan zie je daar touwen. Daarna ga even met die touwen even heen en weer. En dan gaan we zien of je dat nog overleeft. Alright, ik ben klaar om te beginnen. Yes. Zullen we gaan? Ja, gaan we lekker daar staan, jongen. Ik moedig je aan. Oké, okay, 3. 2, 1, go! Rennen! Op, op! Woe! Yes, 10 push-ups! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oké, go! Op, op, op, op! Boksen! Yes! En naar de touwen! Op, op! Ja, dat is nog handschoenen uit, misschien. Oké, okay, ja. Nee, op, op, op. Oké, en nu een stuk naar in. Hoppa. En ja. 2. Ja, netjes. Zo. Zo. Alsjeblieft. Lekker, man. Ja, goede workout. Zo snel mogelijk, maar ik zweet me van deze paar seconden al helemaal. Ja. Alright. Nou, ik heb in ieder geval kunnen proeven hoe het is om 's nachts een workout te doen. Je hebt water nodig. Ik heb wel een beetje water nodig. Nou, ik weet niet wat er gebeurt, maar ik denk dat hij het water over de verbinding heeft gegooid. Dat was Kees Nolet vanuit de sportschool in wat was het eigenlijk? Nijmegen? Nijmegen. Dat was Kees Nolet. De nacht van KRO en CRV. Met Benji Heerschop. Tijdens de verschillende lockdowns was het wandelen populairder dan ooit. Nu blijkt uit recent onderzoek van de Universiteit van Cambridge dat 11 minuten wandelen 1 op 10 vroegtijdige sterfgevallen zou kunnen voorkomen. Hebben we levensjaren terugverdiend tijdens de wandeling in de lockdowns? Hoogleraar klinische neuropsychologie Erik Scherder, goedenacht. Dag, goedenacht. Tijdens de lockdowns in Nederland zijn we massaal aan de wandel geslagen en werd het wandelen zelfs een wedstrijd door de applicatie Ommetje. Hoe kijk jij hierop terug? Ja, ik vond natuurlijk, op zich was ik er heel blij mee. Waarom ook? Omdat wel in Nederland is er onderzoek naar gedaan of het wandelen nou extra was op de normale activiteit. Of misschien wel in plaats van was. Want kijk, mensen gingen thuiswerken, moesten thuiswerken, maar ook begrijpelijk, hè? Mm-hmm. Maar daarmee verviel natuurlijk het, zeg maar, stukje fietsen naar het station, de trap op en af op Utrecht Centraal, zal ik maar zeggen, hè? Ja, het ja. stuk lopen van de trein of bus naar je werk. Dat verviel. En uit het onderzoek in Nederland bleek eigenlijk dat het echt het netto resultaten, dus wat je had ingeleverd aan fysieke activiteit, dat werd gecompenseerd voor een deel van deze mensen door het wandelen. Maar het was dus niet allemaal extra. Dus het in feite kwam het toch een beetje op hetzelfde neer. Dus het is dan niet zo dat we in die 2 jaar, we hebben behoorlijk veel gelopen, dat we eigenlijk die tijd tijdens de lockdown dan hebben terugverdiend door dat wandelen? Nee, niet op die manier. En sterker nog, je ziet natuurlijk, kijk, het is natuurlijk vaak zo dat mensen die al actief zijn, hè, die doen er vaak aan mee. Ja. Gelukkig hebben we ook wel gezien dat mensen die, nou ja, niet van huis uit wandelaars waren, dat die zijn gaan wandelen. Maar nogmaals, de vraag is altijd dan, hebben ze daarvoor het normale fietsen en zo natuurlijk niet meer kunnen doen. Dus uiteindelijk, dat netto resultaat blijft dan toch hetzelfde. En er waren ook studies die te zien dat bijvoorbeeld mensen meer coronakilo's hadden. Oh, ja. Coronakilo's betekent meer overgewicht. Want je zit achter je laptop, dat is heel goed beschreven in de literatuur. Dat zie je natuurlijk nu helaas ook wel met het thuiswerken. Mm-hmm. Dat mensen, het restant, het overblijfsel van corona, is dat meer mensen een paar dagen per week thuis gaan werken. Maar de valkuil is dat mensen starten dan wat later die dag. Hè, zo kun je iets langer slapen. Maar ja, dan ga je achter de laptop zitten. En je komt er niet meer achter vandaan. Ja, je gaat een keer naar de keuken. Maar die keuken is natuurlijk op je werk. Ik hoop het niet, maar is op je werk verder weg dan thuis. Ja, ja. Thuis woon je meestal niet zo groot als op je kantoor. En dat geldt ook voor toiletten. Dus die paar stapjes naar je keukentoilet, die tellen eigenlijk niet mee. Dus in feite, en dat zie je ook wel heel veel, dat mensen zeggen, ja, inderdaad, ik zoom van zoom naar zoom, van vergadering naar vergadering. En eind van de dag zit ik er helemaal doorheen. En dat kan je ook goed uitleggen waarom dat is. Maar dat is natuurlijk eigenlijk super ongewenst. Ja. Gaat men nu ook nog een half uur lopen tussendoor? Of liever, onderbreek het zitten zoveel mogelijk? Ja, het is maar de vraag. Want uit recent onderzoek dus van de Universiteit van Cambridge komt dan naar voren dat een wandeling van 11 minuten sterfgevallen kan voorkomen. Maar wat gebeurt er dan met een mens in zo'n wandeling dat 11 minuten al zoveel invloed heeft? Ja, ik heb die studie teruggezocht. En er was wel een kanttekening bij te maken. Namelijk, de kanttekening is dat 11 minuten wandelen had dat effect, maar vooral in combinatie met dat mensen veel minder gingen zitten tussendoor. Kijk, dat is een belangrijke toevoeging, hè? Ja. En dat betekent dat die mensen die zaten ergens minder dan 8 uur. Minder dan 8,5 uur per dag. Okay. En dus het was een combinatie van 11 minuten lopen, maar ook niet langer, niet meer per dag zitten dan 8,5 uur. Eigenlijk minder dan 8,5 uur. Nou, je begrijpt, hè, dat, of je begrijpt dat als je s'avonds 7 uur gaat zitten, ja, en je kijkt het 11 uur televisie, zit je al 4 uur. Ja, dat loopt snel op. Ik zit het nu even zo te berekenen. Dat loopt heel snel op, zeg. Jeetje. Ja, dat is echt heel snel. In Nederland zitten we gemiddeld aan 10, 14 uur per dag. Dus er is wel dus een belangrijke extra actie voor nodig. Namelijk dat zitgedrag, dat je dat na die 11 minuten, dat drastisch naar beneden gaat. Ja, maar dat kennen we, dat effect. En je ziet het nu onderbrekend is superbelangrijk. Maar je ziet nu heel veel van die bureaus op kantoor die je dan omhoog kan doen. Zelf heb ik er ook zo eentje. Is dat dan een betere oplossing? Dat je dan de staat achter je bureau in plaats van dat je de hele tijd zit? Nee, dat was een betere oplossing. Ik moet u helaas teleurstellen. Sorry. De meest recente studies laten zien: sit, stand and walk. Dus het is dat alleen staan is toch te weinig om die bloedvaten bijvoorbeeld echt flink te laten werken, in de zin dat er een goede bloeddoorstroming komt, wat je eigenlijk wil, ja, voor je gezondheid. Dus het is, en dat walk, dan kun je zeggen, ja, maar ik kan moeilijk bij de radio gewoon walken. Maar je kunt wel lopen. Maar je kunt wel op de plek zelf. Hè? Ja. Wat ik doe hier op de universiteit, is dat wij een squat doen. 400 studenten. Als ik een half uur heb gezeten, vraag ik aan hun, oké, time for a squat. Iedereen een beetje lachend, maar ik doe het wel. En, want kijk, 400 studenten, die kunnen niet gaan rondlopen. Nee. Dat wordt niks. Dat kost veel te veel tijd. Die laptops moeten omhoog, taans moeten omhoog, laptops eraf. Dat wordt helemaal niks. Dus ik heb daar gekeken in die zaal voordat de college begonnen. En ik heb gezien dat als ik die tafeltjes laat staan waar ze staan, de laptop wel blijven erop. En je gaat dan staan, dan kom je niet verder dan de squathouding. Je begrijpt wat ik bedoel, hè? Ja, ja, een beetje dat je door je knieën gaat, als het ware, ja, inderdaad. Je komt niet verder, je kunt niet strekken. Je moet dus laag in je knieën blijven. Dat is fantastisch, want dan heb je echt een inspanning. En dat doen we 3 minuten. We strekken onze drie armen. 3 minuten? Zo. Ja, 3 minuutjes op een half uur. Oké. Dus dat is dan eigenlijk de gouden tip. Je schrikt, ik hoor dat je schrikt gewoon. Ja, dat klopt. Oh, ik ga hier een volgeling krijgen. Geweldig. Ja, en, ik ga het doen. Ja, tuurlijk. En wat wij dan doen, we doen er iets tijdens die 3 minuten. Namelijk niet alleen die squat, dat je in die knieën hangt. Maar we vouwen onze handen voor ons. Mm-hmm. En dan schrijven we in de lucht een woord wat ik op dat moment aan het behandelen ben. Dus denk aan het frontale netwerk, ik noem maar iets. Dat is natuurlijk frontaal. En dan schrijf je dus de F met je handen. Ben ik helder? Vind je het helder? Ja, heel helder. Maar ik zat te denken, het wordt een makkelijk woord. Maar dat F-R-O-N-T-O, weet je wel zo. Dat schrijven in de lucht. Ja. En er moet nog een streepje tussen. Dan roep ik hyphen, dus een klein streepje. Uh-huh. Dan in het Engels. En dan gaan we weer door. Parietaal en dan netwerk. En nou, tot die 3 minuten om zijn. En dan gaat iedereen weer zitten. En die ziet dat ze langzaam aan zijn hoger staan. En zegt, nee. Lager blijven, weet je wel zo. Ja, maar een hoek van 90 graden moet je vasthouden, hè, als ik het goed zeg. Ja, dat moet wel. Dus, ja. Maar de inspanning is prima. Het is dus moderate intens, matig intensief. Mm-hmm. Hartstikke leuk. En dan gaan we gewoon weer door. En het leuke is dat niet alleen, je hebt dus gezondheidswinst. Je wordt gevoelig voor insuline. Gevoelig voor insuline is een minder risico op hart- en vaatziekten. Ja. Diabetes type 2, ouderdomssuiker. Minder kans op obesitas, maar ook meer concentratie, meer aandacht. Nou, dat wil je wel tijdens de colleges, zou ik zeggen. Ah. Dus het is echt super. En dat heb ik helemaal niet zelf bedacht, hè. Ja, wel die squats. Maar de studies zijn ernaar. Onderbreek je zitten na een half uur, 3 minuten en je hebt deze winst te pakken. Oké, nou, ik neem hem mee en ik ga dan zo meteen bij het komende nummer gewoon 3 minuten even squatten. Ja, de hele nacht door dus, hè, nu, want elk half uur. Ja, ik ga dat doen. Je komt fit de nacht uit, man. Geweldig. dankjewel. Erik Schredder, hoogleraar klinische neuropsychologie. Dank, ik ga squatten. Ja, dank en succes. Nou, en doe vooral met me mee tijdens Beverly Craven, Promise Me. 3 minuten squatten dus. Succes. You light up another cigarette and I pour the wine. It's 4 o'clock in the morning and it's starting to get light. Now I'm right where I wanna be, losing track of time. But I wish that it was still last night. You're in another world, but I can read your mind. How can you be so far away, lying by my side? When I go away, I'll miss you, and I will be thinking of you every night and day. Just promise me you'll wait. Promise Me, Beverly Craven. Ja, ik denk dat als jij net meegedaan, net zoals ik, dat je ook helemaal uitgeput bent. Goed, naar het strand, tot je middel in het water en je handen, in je handen een schepnetje. Zo vang je garnalen. En dat hoort bij onze cultuur. Maar de Hollandse garnalenvisserij staat onder flinke druk. Een garnaal op je toastje of in je cocktail. Ik ben helemaal buiten adem, joh. Jeetje. Deze week kwam de Europese Unie met een voorstel om vissen nog moeilijker te maken. Hillegonda Dijkman heeft met haar gezin een garnalenkotter. Hillegonda, goeienacht. Ja, goede nacht. Ja, morgen is het eigenlijk al, hoor. Ja, zullen we het morgen noemen? Ja, ik vind het... Het gloort al wat. Ik sta hier aan de dijk. Ik zei net... Ik ben even om wakker te worden een stukje gaan rijden. Dat werkt altijd goed. Ah. En ik zie nou, ik sta bij Lauwers Oog, dus ik zie wat kotters uitvaren. Ja. En dus jullie hebben een garnalenkotter, toch? Klopt, ja. Hoe kwamen jullie in de garnalenhandel terecht? Ja, nou, we zitten niet in de handel. Dus daar kom ik zo nog wel even op terug. Het, het is echt de visserij. Ja. We zijn niet getrouwd, maar laat ik voor het gemak maar mijn man noemen. Die begon ooit als jonge jongen te vissen. En dat vond hij echt prachtig. Maar zijn familie had een schelpenzuiger, ook hier op de Waddenzee. En dat heeft hij heel lang gedaan, samen met zijn broer. En daarna nog een zandzuiger. En op een duur had hij zoiets van, oké. Ik zou heel graag willen vissen. Dus dat heeft hij een jaar of 13, 14 terug. Heeft hij een kotter gekocht en een vergunning. En nou, toen is hij garnalenvisser geworden. Dus was hij weer terug, zeg maar, bij waar hij ooit beroepsmatig bij begonnen was. Ah, wat mooi. En hoe belangrijk is die garnalenkotter dan voor jullie? Heel belangrijk, want het is, daar leven we van en daar leven we voor. Heeft die kotter een naam? Ja, de Lauwe Zee. Hm. Ja, het visserijnummer is een ZK20. En we noemen het schip de Lauwe Zee. En ik zei net even, hè, in je handen een schepnetje, maar hoe vissen jullie eigenlijk op garnalen? Dat is iets heel anders, hè? Dat gaat inderdaad anders. Met een schepnetje, dat is wel heel, heel leuk en romantisch, maar dat schiet niet echt op. Dat vrees ik al. Vangsten. Maar hoe wordt er gevist? Dat is natuurlijk een beetje een technisch verhaal. Ik heb begrepen dat er ook een foto online wordt gezet. Nou, daar zijn mooie netten ook op te zien. Mm-hmm. Aan beide kanten van het schip zijn gieken. Er hangen netten aan die aan bepaalde eisen moeten voldoen. En onderaan die netten hangen klossen. Dat zijn een soort kunststof. Ja, klossen. Hoe leg je dat uit? Nou ja, goed. Dat is, als je inzoomt, wordt de foto ook wel te zien. En die rollen als het ware over de bodem. Waardoor de garnalen, die zich vaak een beetje ophouden... Dat zie je aan het strand ook. Hè? Als je op het strand loopt en je loopt door een plas heen... Als het water zich aan het terugtrekken is... Mm-hmm. En je zet een voetstap, dan zie je de garnalen wegschieten. Nou, in het groot gebeurt dat dan met die klossen. Dus de garnalen schieten op. En die zwemmen zo in het net. Ja, als je nu online kijkt, zie je de foto trouwens. Mooie boter. Of mooie kotter. Ja. Ja, ik vind hem ook mooi. Ja. Maar van welke regelgeving hebben jullie last? Want er is best wel iets aan de hand, hè? Er is heel veel aan de hand. Zoveel aan de hand dat het heel, heel, heel somber lijkt. En ook is, denk ik. Wat er aan de hand is, dat we te maken hebben met... de stikstof, het stikstofgebeuren. Mm-hmm. En aan de andere kant, door het stikstofgebeuren heeft het minister van de LNV een voorlopige gedoogvergunning uitgegeven, omdat de schepen, de garnalenkotters, kottertjes eigenlijk, in vergelijking met de hele grote andere schepen die ook rondvaren. Die heeft een cadeauvergunning uitgegeven omdat we niet voldoen aan de stikstofeisen. En de uitstel, dat hadden we eigenlijk afgelopen 1 januari moeten doen. Mm-hmm. Met allen, maar dat was gewoon niet werkbaar. Niks was nog op orde, zou ik maar zeggen. Dus nou is uitstel gegeven tot 1 oktober 2023. En op die datum moet eigenlijk iedereen zijn stikstofuitstoot gereduceerd hebben. Zelfs tot nul, geloof ik. Zo. Ja, dat kan door middel van een katalysator. Of dat wordt eigenlijk het meeste aangeprezen door iedereen die wat wil van de visserij. En zo'n katalysator inbouwen, kopen, dat kost nogal wat. Hoeveel geld praten we over? Nou, dan moet je gauw rekenen in de vorm van 80.000 tot 100.000 euro. Goedemorgen, zeg. Ja, nou inderdaad. En heel veel mensen denken, dat vind ik heel frustrerend af en toe. Nou, je ziet bij de boeren ook, maar ook bij de vissers van, ja, maar er komt een subsidie voor. Mm-hmm. Je krijgt subsidie. En in dit geval is er subsidie beschikbaar voor zo'n katalysator. Alleen dat komt neer op 51.000 euro. Dus je moet de helft even goed nog zelf betalen. Ja, dat is behoorlijk veel. Maar dan als ik die bedragen hoor, dan lijkt het me bijna onmogelijk om dat te betalen. Dus ken je dan ook mensen die stoppen met vissen vanwege deze maatregelen? Ja, er zijn al heel veel mensen gestopt met vissen. Dat is ook niet echt opgemerkt of zo. En dat hoeft ook verder niet. Maar dat is de afgelopen jaren sowieso al gebeurd. Mm-hmm. Ja, en nu zijn er mensen die, nou, ja, waaronder wij ook. Want wij hebben geen. Want het erg is dat je om die subsidie te mogen ontvangen, moet je zelf 100.000 euro op de bank hebben staan. Nou, wij hebben het niet. En ik denk heel veel mensen niet. Heel veel garnalenvissers ook niet. Want dat is nogal wat. Hè? Je hebt binnen de garnalenvisserij natuurlijk ook van. Je hebt wat grotere schepen die buiten vissen. Nou, wij hebben alleen een binnenvergunning. Dus mogen alleen op de Waddenzee vissen. Nou, er is een half jaar per jaar niets te vangen. Omdat de garnalen die trekken dan in diepe water als het te koud wordt. Dus nou ja, lang verhaal kort, wij hebben het niet. Dus, en zo zullen er ongetwijfeld veel meer zijn. Dus daar kun je wel slapeloze nachten van hebben. En dan toch, tot slot, ik ben wel benieuwd, want het is dus echt wel een forse investering die je moet doen. Jouw gezin, het is toch een familiebedrijf eigenlijk, hè? Dus hoe ziet die toekomst er dan voor jullie uit? Nou, dat is een hele goede vraag. Dat weet ik niet. En het spoor waar ik steeds, en ik denk veel meer, tussen geslingerd worden is van aan de ene kant kijken van oké, laten we ervan uitgaan dat het ophoudt. Mm-hmm. Dus wat gaan we dan doen? Tussen, aan de andere kant van, ja, maar dit kan toch niet? We kunnen toch niet met z'n allen in Nederland het toezien dat de visserij, maar ook de boerenstand, dat we gewoon weggepest worden. Dat kan toch niet? He, het gezonde verstand zal toch hopelijk wel gaan zegevieren dat we onze eigen voedselvoorziening in deze regio van Europa op peil willen houden. Hoe dan? Machteloosheid, hè? Dat is het woord, denk ik, wat centraal staat. Frustratie, woede, maar ook verdriet. De hele scala aan emoties en gevoelens komt wel voorbij. Omdat ik het echt ook echt niet snap. Dank dat je dit wel even met ons wilde delen. En ik hoop voor jullie dat er toch nog een toekomst in zit in dat familiebedrijf. Want het klinkt in ieder geval als iets wat jullie doen met passie en met heel jullie hart. Zeker. En daar gaan we ook voor. Daar gaan we met z'n allen voor zorgen dat de tijd goed keert. Ja, hou ons op de hoogte en heel veel sterkte de komende tijd. Dankjewel. Hillegonde Dijkman, eigenaar van een garnalenkotter. Het rode potloodje. Het uitvouwen van een veel te groot stuk papier. Je kent het wel. Nog iets meer dan een week en dan mag het weer. Op 15 maart stemmen we op de Provinciale Staten en de waterschappen. En dat gaat gepaard met de meest opmerkelijke campagnemanieren. Wij hebben ze even voor je op een rijtje gezet. Ondanks alle bedreigingen gaat Geert Wilders gewoon de straat op. Dat doet hij niet stiekem, hij staat gewoon in de mensenmassa. Wat een opkomst! Ja, hartstikke. Wat een opkomst! Dat is toch geweldig, echt. Mark Rutte die wilde een nog groter publiek aanspreken en probeert daarom een plek te bemachtigen bij Veronica Inside. Ah, Wilfred, ik hoor nu al een paar keer voorbij komen dat ik niet bij jullie zou willen zitten. Dat is echt onzin, dat lijkt me juist heel erg leuk. Ik ben wel druk de komende weken. Zou het kunnen op maandag de 13e? Heb je dan toch wel nog een stoeltje vrij? Want dan kom ik heel graag langs. Hartelijk goed. Maandag de 13e. We hebben gekeken. Zit al iemand? Dat gaat niet lukken. Ja, nee, dat gaat niet lukken. Ja, geen plek voor Mark Rutte dus. VVD probeert het ook bij de jongeren. Door het maken van de grapjes op Twitter en Instagram. Dat doen zij fel tegen de linkse wolk. Volgens de VVD is het altijd hetzelfde liedje. Namelijk Taxpayer. Van het album Does It Work For You. Ja, het liedje is dus een soort leus tegen het betalen van belasting. Over de linkse wolk gesproken, hoe zit het nou met GroenLinks en de PvdA? Zijn ze nou samen of niet? In het gehele land voerden zij samen campagne. Ze heten dan ook soms rood-groen. Beide stemden ze in om samen op de lijst te staan voor de Eerste Kamer. Motie 27 is aangenomen. Huh? Dus toch wel samen? Nou ja, niet helemaal. Je stemt op beide partijen apart voor de komende verkiezingen. En uiteindelijk zitten zij als een samenwerkende fractie met een gezamenlijke agenda in de Eerste Kamer. De BBB die zijn wel lekker duidelijk. Zij focussen zich op hoop in plaats van negativiteit. Ik snap de omgekeerde vlag. Dat snap ik heel goed. Het is een schreeuw om nood eigenlijk. Maar laten we die in de campagne vervangen door de BBB-vlag. En dan krijgen mensen ook weer een beetje hoop. 15 maart kan je naar de stembus. Wij zijn benieuwd welke gekke campagne nou eigenlijk het beste heeft gewerkt. U hoorde onze redacteur Rijk, die ging uitzoeken wat hem opviel in de campagneperiode. Gabriel Rios, Gold. I'll kiss your mouth, swallow you whole. And holding my claim like an old 49er. Wayward skinny, for dust in the wound. And that holy word, commander, you and me. Sweet and burning. Gabriel Rios, Gold. De Mokka Express is het koffiekannetje dat 90 jaar bestaat. Het kannetje met een fantastisch design is in al die jaren nauwelijks veranderd. Ik kan begrijpen dat je nog geen idee hebt waar dit over gaat. Dat had ik namelijk zelf ook niet. Dus een korte instructie van het espressopotje. Het onderste gedeelte vul je met water en daar plaats je het filterbakje bovenop. Dat bakje vul je vervolgens met de koffiemaling. Door de verwarming raakt het water aan de kook en ontstaat er druk. Hierdoor wordt het water omhoog gestuwd door het pijpje en komt dan langs en door de koffie heen en zo krijgt het water smaak. Zo hou je een zuivere koffie over die je gelijk als een espresso kunt drinken. Duidelijk. De Mokka Express is een van de vele manieren van koffiezetten, maar het koffiezetten kent een lange geschiedenis. Ik neem je in een vogelvlucht mee door die geschiedenis, maar dat doe ik niet alleen. Joost Leopold is koffie-expert en eigenaar van de Koffieschool. Joost, goedenacht of goedemorgen. Ja, goedemorgen. Zeg, hoe drink jij je koffie het liefst? Ik drink het liefst de filterkoffie. Het liefst schenk ik hem op met een glazen filter. En ik weeg mijn koffie af en ik gebruik water wat net niet aan de kook gegaan is. Zuiver water. En dat schenk ik volgens op. Het is een heel ritueel. Ja, ik hoor het. Zeg, wat was de eerste manier van koffie zetten? Want jij weet er alles van, hè? Niet de eerste die ik ooit heb meegemaakt, maar de eerste in de geschiedenis van koffie. Mm-hmm. Was eigenlijk de Jebena in Ethiopië. De Jebena is een grote pot, als daar, een grote zwarte aardewerken pot. Die wordt gevuld met heel donker gebrande koffiebonen. Die fijn gemalen worden met een vijzel. Maar dan niet gewoon een vijzel zoals je die thuis in de keuken hebt staan. Maar een enorme lange uitgeholde boomstam waar de koffiebonen onderin gaan. En met een stok wordt die koffie gemalen als het ware. Mm-hmm. Daarna wordt het maalsel in de pot gedaan en water erbij en daarna opgekookt. Diezelfde koffie wordt 3 keer gezet. 'S ochtends, 's middags en 's avonds. En hij wordt dus steeds bitterder eigenlijk en steeds slapper. Maar dat is precies zoals ze het lekker vinden daar. En ik drink mijn cappuccino met 2 suiker. Dat is volgens mij echt een godslastering. Maar... dat mag niet meer, hè? Wanneer zijn we begonnen met melk en suiker dan toevoegen aan de koffie? Want als ik dit hoor, is het behoorlijk bitter geweest. Ja, dat was heel bitter. Precies, het was en is, hè? Want in Ethiopië wordt het nog steeds gedaan. Al 1500 jaar dus eigenlijk. Oh. Suiker doen we eigenlijk vaak in de koffie als er iets mis is met de koffie zelf. Dus als de koffie zelf in lage kwaliteit is, en dan moet ik even iets eigenlijk terug naar de herkomst van koffie. Koffie is een plant. En aan de plant zitten vruchten, bestjes als het ware. En in de bessen zitten pitten. En die 2 pitten, dat zijn de koffieboontjes, zoals we ze kennen. En elke bes is anders in rijping op hetzelfde moment. En dat is het lastige. Arabica koffie is zelfbevruchtend. En dat betekent eigenlijk dat je verschillende kleuren van de bessen, verschillende kleuren van de plant tegelijkertijd aan dezelfde plant ziet. Dus je moet heel selectief zijn in je pluk. En als je de meeste rode rijpe koffiebessen plukt, dan proef je de meest zoete koffie. Maar heel vaak is het zo dat je niet kan wachten en zoiets hebt van nou, ik pluk maar de meest groene ook erbij, om maar heel snel mijn kopje koffie te hebben. Ja, en dan krijg je smaken als paracetamol, hout, pinda. En dat is eigenlijk niet te nassen. Als paracetamol. Dus, ja, precies. En als je dan wat suiker in je koffie doet, dan is het nog een beetje drinkbaar. Ja, dat zegt misschien iets over de koffie hier. Dan terug naar de Bialetti koffiekan. Ja. Werkt dat een beetje hetzelfde als het espresso-apparaat zoals we dat kennen? Ja, zeker. Espresso betekent uitgedrukte koffie. Onder hoge druk gezette koffie. Nou is het zo dat de espresso-apparaat tegenwoordig een druk opbouwt van ongeveer 9 tot 11 bar. Dat is vergelijkbaar met 100 meter onder water zwemmen. En die druk die is zo gigantisch groot dat daardoor eigenlijk alle oliën van de koffie ook meekomen in de drank. Die zie je ook. De koffie wordt heel donker en je krijgt een prachtige dikke crema erbovenop. Crema is de schuim olie. Dan? Of? Ja, een soort natuurlijk schuim wat natuurlijk ontstaat door die hoge druk. Mm-hmm. Bestaat uit vetten en suikers. Dus hoe zoeter de koffie is, hoe dikker de crema en hoe vetter ook. Hoe donkerder gebrand, vaak hoe vetter. En de stoomdruk espresso kan, die ook wel de Bialetti heet, is eigenlijk een merknaam, hè? Bialetti. Mm-hmm. Maar die produceert ook druk. Alleen de druk is ongeveer 2 bar hooguit. Dus je krijgt lang geen crema, maar wel een mooie donkere drank. Ja, en zeker als je daar donkergebrande koffie in doet, dan krijg je ook nog iets wat lijkt op espresso. Dus dat is op zich best wel een mooi alternatief dan? Ja, het is een mooi alternatief waar je geen duur apparaat voor nodig hebt. En tot slot, gewoon een vraag uit interesse. Ben jij bekend met die koffie die met iets met ontlasting in Indonesië? Het is mij nu even een vraag. Tuurlijk. Iedereen moet dat weten. Maar je moet ook weten dat... En dat is koffie van de civetkat. Mm-hmm. De civetkat speurt met zijn rode... met zijn verfijnde neus, laat ik het goed zeggen... de meest rode rijpe koffiebessen op. En die eet de besjes, die verteert de pitjes niet. Die pitten gaan door het spijsverteringskanaal. En vervolgens poept hij die uit. En die worden geraapt, schoongemaakt, gedroogd en gebrand. En dan heb je de lekkerste koffie, de duurste koffie die er bestaat. En waar sommige koffiemerken met gerust hart 50.000 euro voor willen vragen per kilo. Ja, dat is echt gigantisch. Maar je moet weten dat heel veel, eigenlijk 90-95% van die civetkat worden in kooitjes gehouden. En geforcefeed met bessen. En die raken zo van de leg als het ware en vol van adrenaline, dat eigenlijk op deze manier een koffie ontstaat die from assholes for assholes is. Ah, dus, dat vind ik een hele mooie. Daar sluiten we daarmee af, Joost. Niet mee in zee gaan. Dankjewel voor dit inkijkje in de wondere wereld van koffie. En fijne ochtend nog, hè? Ja, dankjewel. Jullie ook. Joost Leopold, koffie-expert van de Koffieschool. En dit was de Nacht van Caro en Servé. Zometeen zit hier Stefan Konduur met Vroeg. Tot volgende week. Dit was een programma van KRO-NCRV. NPO Radio 1.